op het spel. Om 10:00 komt Flip Maarschalker Weert. Hij schreef het boek De Achterblijvers, het hof na de vlucht van Wilhelmina. Dat lidmaatschap van Bernard van de NSDAP, dat hij in een voetnoot had gezet, dat haalde alle kranten en programma's. Maar er staat nog heel veel meer in dit boek. En hij komt dus om 10:00. Daarna Jeroen Vullings met de boeken. En we eindigen met Joke de Wolf. Die bespreekt de grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam over Nan Goldin, activist en fotograaf. Zometeen Willem Post over de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Maar eerst gaan we het hebben over waterkwaliteit. Ja, waterkwaliteit, dat zou wel eens de nieuwe stikstofcrisis kunnen worden. Grote bedrijven in Nederland lozen gifstoffen in het water. Daarvoor hebben ze een vergunning van Rijkswaterstaat. Maar de lozingen staan op gespannen voet met Europese richtlijnen. Die richtlijnen gebieden dat de kwaliteit van het water niet achteruit mag gaan. En dat is precies wat er wel gebeurt. Bijou van der Borst en Maureen Blankenstein, de een van Investico, de ander van het Financieel Dagblad, die deden onderzoek daarnaar, hebben er een stuk over geschreven. Goedemorgen. Het is groot opgepikt. Ik lees het nu ineens overal. Waterkwaliteit, de nieuwe stikstofcrisis. Ja. Zou het ook kunnen dat de boel op slot moet? Dat we in zo'n situatie komen? Nou, dat is met water wel wat anders dan met stikstofcrisis. Omdat we hebben eigenlijk als Nederland niet een programmatische aanpak zoals de PAS die we met stikstof hebben gezien. Dus er is niet één aanpak waar een rechter een streep door kan zetten. Dus het is wat meer per vergunning. En ja, daarvan hebben wij er een paar opgespoord eigenlijk. Jullie maar als ze naar de rechter gaan, dan zal die wel zeggen, ja, die vergunning had er niet mogen komen, dus streep erdoor. De rechter kan dan Rijkswaterstaat vragen van deze moet aangescherpt worden of ingetrokken. En dat gaan we dan zien, ja. Over wat voor bedrijven gaat het? Nou, Bijou. Grote industriële bedrijven hebben we bekeken. Omdat het gaat toch weer om de vergunningen. Net als met stikstof gaat het toch om vergunningen. Dus dan moet je toch kijken van waar komt het vandaan en hoe is dat geregeld. En alleen grote industriële bedrijven kun je toetsen aan de vergunning, omdat het uit een pijp stroomt. Maar andere watervervuiling, zoals wat uit het riool komt of van bijvoorbeeld van de landbouw spoelt in de sloot, ja, dat kunnen we niet bijhouden. Dus die veroorzaken ook verslechtering aan de waterkwaliteit. Maar dat zie je niet in de vergunning. Dus zie je dat die grote bedrijven eigenlijk eerder mogelijk voor de rechter zullen gedaagd worden dan andere vervuilers. En voor welke om welke bedrijven gaat het? Is dat gewoon Tata Steel? Tata Steel, Shell, chemiebedrijven, Dow, BP zitten er tussen. Een paar nog in de regio. Ook Netmag, een zoutfabrikant in Groningen. Een suikerfabriek zag ik er ook tussen. Ja, Cozen Beet Company, ja. Een zoutfabriek? Ja, dat is die Netmag in. Ik wist niet dat die zo heette. En wat lozen ze allemaal? Ja, veel lozen heel veel verschillende stoffen. Maar waar het vaak misgaat in de vergunning of waar het zou moeten worden aangescherpt, dat is bij kwik. Want kwik, heel veel vergunningen stammen bijvoorbeeld die van BP uit 1995. Maar de kwiknorm is een paar jaar geleden 1000 keer strenger geworden. Dus je kan eigenlijk niet meer zeggen dat dat op de huidige situatie toepasselijk is. En dus vooral kwik is heel vaak een probleem in deze vergunningen. Ja, zei Pieter net van het is dus een iets wat met elkaar op gespannen voet staat. Die bedrijven die zeggen allemaal, nou, wij zitten binnen de regels, hè. Maar het gaat er dus om dat de kwaliteit van het water niet verder mag verslechteren. En dat is precies wat er gebeurt. Hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, Rijkswaterstaat zou er eigenlijk, ja, die zijn er om daar toezicht op te houden dat wat bedrijven in het water gooien, de toestand niet verslechtert. Alleen omdat die vergunningen wat ouder zijn en Rijkswaterstaat zegt zelf ook, die moeten herzien worden, is het nog niet helemaal up-to-date met de regels. Ten opzichte van wat? Ten opzichte van een hele slechte situatie? In theorie wel. Want ja, er wordt gekeken van hoe is de situatie nu in het water. Maar ja, we gaan de doelen ook niet halen. Nederland heeft vervuild water. Dus als je het alleen maar niet verslechtert, dan mag je net iets minder erin gooien dan dat er al in zit. Maar beter wordt het niet. Nou, dan ben ik geen scheikundige, maar kwik in het water lijkt me toch dat je dat op je boerenverstand aanvoelt dat het niet zo'n goed idee is. Dat is niet goed voor het water, niet voor de visjes, niet voor de mensen. Ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat die vergunning maar gewoon routinematig is uitgereikt, terwijl die Europese normen strenger werden? Ja, ik denk vooral dat Rijkswaterstaat heeft een enorme achterstand in het herzien en bezien, zoals ze dat zeggen, van die vergunningen. En ze zijn bezig met een inhaalslag, maar ze zijn ook al 2 jaar bezig met 1 vergunning herzien, zeggen ze in een reactie. En ja, er zitten nog steeds vergunningen tussen die jaren oud zijn. Dus dat wordt gewoon verlengd totdat er nieuwe rapportage is. Dat kost tijd, het is ingewikkeld om te onderzoeken. Ja, het gaat om hele delicate specialistische kennis. Ja, terwijl experts wel tegen ons hebben gezegd, als het om kwik gaat bijvoorbeeld, dan is er wel een actualisatieplicht van zo'n vergunning elke 4 jaar. Omdat het dus om een zeer zorgwekkende stof gaat die ontzettende grote risico's met zich meebrengt voor mensen en milieu. Ja, maar die plicht, daar wordt niet aan voldaan. Nee. Ja. Waar zijn jullie begonnen met dat onderzoek en hoe is dat gegaan? Ja, we zijn in dit voorjaar begonnen. We hebben er ongeveer 4 maanden aan gewerkt. Toen hoorden we telkens zeggen van, dit wordt een nieuwe stikstofcrisis. Ja. Toen was al een soort van paniek. Maar niemand wist eigenlijk wie of wat gaat daar last van krijgen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dus toen ook in de Kamer werden vragen gesteld van, minister, waar gaat dit nu landen? Ja, dat kon de minister dan niet zeggen. Dus toen hebben wij het geprobeerd en hebben we dus gekeken naar, ja, er is een hele grote database met alle wateren erin en hoe de toestand van die wateren nu, hoe het met die wateren nu gaat, hoe vervuild ze zijn. En hebben we gekeken welke bedrijven die stoffen lozen waar al te veel van in het water zit. En dan, ja, als je dat over elkaar legt, zie je dus waar het mogelijk mis kan gaan. Maar Rijkswaterstaat heeft dus niet gewoon een lijst met bedrijven wie wat waar loost? Nee. Weet je, die bedrijven die lopen dus langs de rand van het toelaatbare. Hè? Soms zitten ze er overheen, maar ze worden niet gecontroleerd. Dus dan denken ze, nou jongens, zo en zo gaat het goed. Dan denk ik, waarom doen ze zelf niks aan die lozingen? Want er moest al toch ook een soort van moreel besef moeten zijn dat je dat niet doet. Dat je de omgeving niet vervuilt. Of bestaat dat gewoon helemaal niet? Ja, als je gewoon volgens de vergunning handelt, dan denkt een bedrijf, ja, dan zal het wel goed zijn. En daarnaast, in het begin hadden we ook heel veel bedrijven gebeld van, ja, dit zit aan te komen. Hoe kijken jullie hiernaar? En toen zeiden ze allemaal, nou, we zijn nog zo druk bezig met stikstof. Waar komen jullie nu weer mee? We moeten eerst het stikstofprobleem oplossen. En nu komen jullie met de waterkwaliteit. Ja, maar kijk, als je dus vieze stoffen in het water mag lozen, hoef je het nog niet te doen, hè? Dat klopt. Maar het zit toch in heel veel processen zitten die stoffen. Ja, is dat moeilijk om die eruit te halen? Ja, dus dat is ook wel voor veel bedrijven een risico. Want een lozing is nogal een essentieel onderdeel van veel productieprocessen. Dus mocht er ook een vergunning worden aangescherpt die echt zegt, het kan, veel bedrijven zeggen, kwik norm is echt heel laag. Dat gaat ons niet lukken om op de korte termijn te halen. Ja, en dan is eigenlijk wel de vraag waarvan juridische experts ook zeggen, ja, maar die norm is er echt niet voor niks. Dus misschien dat je dan ook moet nadenken over je bestaansrecht. Nou ja, precies. Je kan bedenken, zijn die bedrijven in overtreding of is de overheid nalatig? Ja, en dat is ook wel wat bedrijven wat misschien op de korte termijn goed uitkomt, dat een overheid ruime normen geeft of nalatig is of een vergunning laat blijven bestaan en niet actualiseert. Maar op de lange termijn zijn het wel de bedrijven die eigenlijk ook weer de pineut zijn. Want hun lozing, die ligt onder een vergrootglas straks. Dus zij kunnen misschien wel op slot of ze krijgen helemaal geen vergunning meer of ze moeten opdoeken. Dus wat je schetst is eigenlijk een overheid die het niet meer aan kan, die te veel werk heeft en achterloopt. Bedrijven die denken, nou ja, ik heb een vergunning, dus zo erg kan het niet zijn. Maar die eigenlijk ook niet weten hoe ze het anders zouden moeten doen. En dan die Europese richtlijn die als een soort bom boven het hele proces hangt. En het is gewoon wachten tot die botsing komt. En wij maar zwemmen in vies water. En zwemmen in vies water en vis eten. Ja, in 2027 dan moeten de doelen gehaald zijn. Terwijl we dus nu al bepaalde bedrijven hebben onderzocht die nu al de waterkwaliteit verslechteren. Nou, sommigen krijgen dan een onderzoeksverplichting omdat ze een drinkwaterbesparing kunnen doorvoeren. Maar uiteindelijk in 2027 moeten we die doelen halen. Anders dreigen er sowieso boetes voor de minister. Ja. Maar geef eens een beetje perspectief voor het weekend. Hebben jullie toch een soort lichtpuntje? Ja, ik denk wel door het nu aan te geven dat we nu weten. Er was voordat we hieraan begonnen heel veel onduidelijkheid over wat dit zou betekenen. Nu weten we hoe dit mogelijk werkt en waar de problemen zitten. Waar milieugroepen zich op kunnen gaan focussen. En nu weten we dus ook waar er nog werk te doen is. Ja. En dan kunnen we het nog oplossen. En ik denk dat als milieugroepen zien dat er aan de problemen gewerkt wordt, dat ze minder snel naar de rechter zullen stappen. Want misschien kan jullie onderzoek wel gebruikt worden door milieuclubs om naar de rechter te gaan. Zou je dat prettig vinden? Ik begrijp de vraag, maar ik denk dat juist doordat we nu laten zien van, hey, we hebben nog tijd en doe er iets aan, hier maar kan het geloof misgaan. Geloof je dat nou nog echt? Ik hoop het, maar al die jaren is het gewoon pap en nat houden geweest. Denk je nou echt dat er opeens iets gaat gebeuren? Het is, ik ben heel cynisch geworden, hoor. Maar... Ja, dat is, na de stikstofcrisis dan zien we ook dat de ruimte die er lijkt te zijn telkens genomen wordt. En het is ook bekend dat er is een soort strategie om problemen te voorkomen. Maar een onderdeel van die minister is ook weer naar Brussel gaan om te zorgen dat we misschien uitzonderingen krijgen. Dat is onderdeel van de Nederlandse strategie. Maar Brussel, die ziet ons aankomen. Ja. Ooit waren het schoonste jongetje, het beste jongetje van de klas met milieu. Maar intussen proberen we vooral overal onderuit te komen. Dat is wel, laat ook dit weer zien. De norm op te rekken. Dankjewel, Bijou van der Borst van Investico en Maureen Blankenstein van het Financieel Dagblad. Staat ook in jouw stuk staat ook in het FD, hè? En Trouw besteedt er waarschijnlijk vandaag ook aandacht aan. Dus mensen kunnen dat lezen als ze meer details willen horen. President Joe Biden heeft tot nu toe altijd geroepen dat hij de muur van Trump op de grens van Mexico en de Verenigde Staten niet als oplossing zag voor het migrantenprobleem. Maar toch wordt er nu onder zijn regering een nieuw stuk gebouwd in die Amerikaanse staat New Mexico. Willem Post is hier. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, dat is wel een draai van Biden. Waarom gaat hij er toch mee door? Ja, omdat het echt een wanhopige situatie aan de grens is. Ik denk dat wij vanuit onze warme bedjes in Nederland er geen idee van hebben wat voor leed zich daar afspeelt. Ja, en de president is natuurlijk toch uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er aan die grens gebeurt. En Biden heeft zich dus genoodzaakt gevoeld om een stukje van die muur inderdaad te bouwen. Hij zegt zelf van, op een vraag van de journalist, maar u was toch altijd, vindt u het dan nu opeens wel nut hebben zo'n muur die Trump wilde bouwen? En toen zei Biden, nee. Maar hij doet het wel, zo'n klein stukje. Ja, dat komt ook. Er zit inderdaad een enorm gat in een stuk van die muur in Starr County. Dus helemaal in het zuiden aan de grens bij Mexico en Texas. En er moet iets gebeuren. En kijk, en Biden heeft wel een veelomvattend plan, een voorstel om het aan te pakken. Maar gezien de enorme puinhoop en padstelling in het Amerikaanse congres wordt dat immigratievoorstel niet aangenomen. En dat komt erop neer dat Biden zegt, ja, er moeten inderdaad veel meer, agenten naar de grens. Hè? Bijna militair eigenlijk wel. Maar we zijn wel een democratie, we zijn een immigratieland. We moeten fatsoenlijke asielcentra bouwen met goede juridische procedures. Maar ook dat kost geld en menskracht. Ja, dat voorstel ligt er. Maar de Democraten en Republikeinen komen er niet uit. Nee, hij leidt wel gezichtsverlies, of niet? Ja, dat vind ik wel. Want Trump speelt dit natuurlijk heel erg uit. En zegt van, meneer Biden, ik wacht op een excuus sowieso aan mij. Maar ook aan het Amerikaanse volk. Hè? Dus Trump heeft aangevoeld met die muur. Daarvan, zeker ook in Nederland eigenlijk collectief zoiets hadden. En denk ook nog wel hebben van, wat is dat voor onzin? Een grens van 3000 kilometer om daar een muur te bouwen. Denk je dat je daar met een 14e eeuwse methodes, riep iemand in Amerika gisteren, een 21e eeuws migratieprobleem oplost. Maar hoe groot is die muur dan nu al? Nou, kijk, hoe lang bedoel ik? Ja, die staat toch niet langs die hele grens van 3000 kilometer? Bovendien was er in wezen al een soort van versperring, prikkeldraad, schuttingen, halve muren. En Trump heeft gezegd, ik wil langs die hele grens die muur hebben. En komt ook met andere aantallen die dan nu door de regering zijn bekendgemaakt en door de ministeries. Het is eigenlijk een muur van iets meer dan 600 kilometer, waarvan 400 er al stond voor Trump. En dat is dan vervangen. En eigenlijk is het stukje muur wat Trump heeft gebouwd iets van 132 kilometer. Mm-hmm. Dus dat is niet 3000. Maar dat is wel het Trumpisme. Trump heeft wel eens gezegd, jaren geleden, die muur, ik weet ook wel 3000 kilometer. Maar dat noem je waarheidsgetrouw overdrijven. Ik ben met een boek bezig over de Amerikaanse democratie, dus dan bekijk je dit ook. En waarheidsgetrouw overdrijven betekent volgens Trump, dan mag je wel gewoon zeggen, de muur langs de hele grens. Maar daar ben je dan mee bezig. Dus iets als alternative facts eigenlijk. Beeld, maar hij voelt dus aan, als ik dat even mag aanvullen. De Tea Party daarvoor, voordat Trump aan de macht kwam, hè, vanaf 2008 al, toen Obama als zwarte president Amerika regeerde. Ja, die begonnen daar natuurlijk al mee. Hè, van ja, die grens en wat komt op Amerika af. En we zeggen altijd, ja, die Tea Party die ging echt voor belastingverlaging, kleinere overheid. Maar we komen er steeds meer achter dat sentiment wat die Tea Party eigenlijk vooral drijft, is van. Wat gebeurt er met Amerika? Zijn we nog wel in overwegend een blank land? Hè? En die grens is maar open. En Trump heeft dat aangevoeld. En nou ja, nou zie je, hè, die muur blijft steeds nog maar weer een rol spelen. Ja, wat gebeurt er eigenlijk nu met mensen die de Verenigde Staten binnenkomen, illegaal? Ja, nou, dat is dus het punt. In principe kom je Amerika dus niet binnen, maar met allerlei bendes en zo. Ja. Hè, zie je dat er zo'n 200.000 mensen, het neemt maar toe en toe, de afgelopen maand al de grens zijn overgestoken. He, dus ook Biden zegt, ja, dat moet strenger aan die grens. Dat zijn veel mensen uit Venezuela, begreep ik, die via Mexico daar naar binnen gaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is 4.000 kilometer vanaf de grens, hè, Venezuela. En dan moet je je eens voorstellen, de wanhoop is daar zo groot. He, dat hele land stort in elkaar. Al meer dan 25% van de Venezolanen zijn gevlucht. En dan zeg je dat even heel nuchter zo hier in de studio. Maar dat betekent dus een tocht door de jungle van Panama en Colombia om naar Mexico te komen. Daar lopen in die levensgevaarlijke jungle, een van de meest gevaarlijke plekken op aarde. Ja, daar lopen dus kleine kindertjes met hun broer of zus ook. Hè? En op open plekken in die jungle staan de bendes je op te wachten, nemen je laatste spulletjes af en dan moet je nog 2.000-3.000 kilometer. In de wetenschap dat je tijdens corona, want toen had je in Amerika onder Trump, en Biden heeft dat ook voortgezet tot mei af dit jaar, had je het zogenaamde Title 42-programma, dat vanwege besmettingsgevaar sowieso iedereen weg moest van die grens met Amerika. Dus kwam je Amerika helemaal niet in. En toch gaan die mensen, omdat ze gedreven worden door een enorme wanhoop. En nogmaals, Amerika is een immigratieland. En het is ook een juridisch land. Dus als je één voet op Amerikaanse bodem zet, ja, dan kun je, omdat dat programma ook is afgeschaft, dat Titel 42-programma, dan kun je niet zomaar zeggen van wegwezen. Nee, want daar moet je een procedure in. Ja, en wat er dan gebeurt, hè, je ziet ook dat er zo'n 80.000 zaken al bij rechters liggen. En daar is ook een enorme achterstand en personeelstekort en het kost geld. En ja, de tragiek is natuurlijk ook dat die gouverneurs van Florida, maar zeker ook die van Texas, ja, die zeggen, dat zijn Republikeinse gouverneurs, die hebben gezegd, nou ja, wacht even, wij zitten dus hier met die enorme toestanden. En dat is aantoonbaar dat het een enorme chaos is. Dat zal toch ieder weldenkend mens bevestigen. En zij zeggen, nou, wacht even, wij sturen gewoon bussen. Dat betalen wij wel. En dan zijn we er vanaf. Die sturen we naar New York, die sturen we naar Chicago. Nou, Chicago is ook een. Zoiets van, hebben jullie er last van en niet wij? Maar die democratische burgemeesters, ja, die schreven nu moord en brand, die zeggen van, het loopt uit de klauw als je in Chicago komt op O'Hare Airport. Ja, daar liggen dus die illegale mensen, die liggen daar op matjes, hè, en voor het politiebureau. En er zijn bevallingen op een dekentje voor het politiebureau in Chicago. En er is. En, dus wat maar gebeurt heeft, er nu? Heeft Biden hier ook op enige wijze voordeel van? Is het misschien ook wel handig van hem om nu mee te doen aan het bouwen van die muur? Nou ja, is het een soort politieke truc? Want hij lijkt me ook wel niet zo dom dat hij het beleid van zijn tegenstander gaat uitvoeren. Nee, nou, hij zegt, dit is niet de muur zoals Trump die voorstelde. Want dat kan natuurlijk helemaal niet langs die hele grens. Maar we moeten wel iets doen. En, maar ja, weet je, zijn minister van Binnenlandse Veiligheid, ja, die heeft toch wel degelijk gisteren gezegd van, ja, nee, het is inderdaad wel een beetje verbreden van die muur. Nu is wel het argument van de Biden-mensen, ja, maar wat we eigenlijk doen is geld wat Trump destijds gereserveerd heeft voor uitbreiding van die muur. En dat we dat gebruiken, want dat geld dat is anders op in december. En we moeten dus wel. We zijn het eigenlijk verplicht, want het ligt vast. In de beeldvorming is het natuurlijk niet sterk. Ja, en Trump speelt deze kaart uit. Want is dit een groot thema in Amerika? Ja, nou ja, ik ben er dus zelf wel ook een beetje achter gekomen nu dat dit sentiment. We denken vaak de economie, hè? Dat zei Clinton toch al bij de verkiezingscampagnes. It's the economy, stupid. Ja. Nou, de economie blijft natuurlijk nog steeds belangrijk. Maar dit onderhuidse sentiment. Je kunt het bijna ook een beetje vergelijken met wat er in Europa gebeurt. Hè? Mensen worden onzeker. Wat gebeurt er? Hè? Hoe zit het in Ter Apel met al die mensen op die grasvelden? Hè? Wat gaan ze doen? En dat zie je in heel Europa. En met name natuurlijk in landen als Italië. Maar dat merk je dus ook in Amerika. Dat mensen onzeker worden. Dit is een dossier wat niet te behappen valt blijkbaar. Ze kunnen ook niet meer door één deur, op geen enkele manier. De Republikeinen en de Democraten samenwerken is er totaal niet meer bij. Nee, dat is dus inderdaad wel een groot probleem. En nou ja, waar ze elkaar misschien nog wel kunnen vinden is dit. Staan we ook vaak niet bij stil. Maar het bedrijfsleven in Amerika maant nu eigenlijk Biden ook van, ja, zorg nou met al die maatregelen dat toch die immigratie door kan gaan, want we hebben heel erg, ik zeg het nu maar even in mijn woorden, die superlaag betaalde immigranten die allerlei waardeloze jobs hebben in fabrieken voor een habbekrat. Die hebben we wel heel erg nodig. En niet alleen maar in Texas en Florida en Californië, maar ook in steden als New York. Maar die werken daar dan illegaal? Blijven dan illegaal? Ja, het punt is, en dat is een van de redenen dat ook die bussen naar die steden worden gestuurd. Ja. Het zijn sanctuary cities, New York en Chicago. En dat betekent, progressieve steden zou je heel kort door de bocht even kunnen zeggen, dat niet gekeken wordt naar jouw achtergrond. Dus jij mag daar ook gewoon werken. En ook zeker ook tijdelijk. Hè? En nou ja, dat is dus, nou ja, land als Venezuela is een goed voorbeeld. Biden heeft gezegd, ja, daar is de nood zo hoog, daar laten we toch een aantal mensen van toe. Hè? Dat ik toch even wil laten zien. Kijk, weet je, die burgemeesters die ik net noemde, hè, burgemeester Adams van New York, ja, die stond juichend met New Yorkers om zich heen, de eerste golven van immigranten die bij die hotels kwamen ook in New York, op te vangen van, dit is New York en natuurlijk helpen we jullie. Alleen ja, als het niet meer te behappen valt, als alle shelters vol zitten, ja, dan wordt het wel een probleem. Dus als je de ellende daar ziet, want dat is toch wel de kern van de zaak, hè, dan denk je van, jeetje, alsjeblieft jongens, probeer dan toch iets te regelen. Amerika heeft ook immigranten nodig. Doe dat op een nette manier. Maar het is een politieke speelbal geworden. Ja. Al deze immigranten wonden heel veel kinderen. En daar is helder. Die muur natuurlijk ook een symbool van. Dankjewel. Amerika-deskundige Willem Post hoorde u over de muur tussen de VS en Mexico, waar ondanks kritiek van Biden verder aan gebouwd wordt. NPO Radio 1. Rogier de Nijs maakt muziek op instrumenten van plastic afval. Zo vraagt hij aandacht voor het groeiend afvalprobleem. Hier moeten bultvormende veenmossen staan, zodat dat veenmos nog verder omhoog kan groeien boven het water. Ooit lag er wel 1 miljoen hectare hoogveen in Nederland. Daar is bijna niets meer van over. Natuurbeschermers gaan aan de slag om hoogveen terug te brengen in natuurgebied De Peel. Verder een onderzoek naar mieren op de Veluwe en trekkende kneuien op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Hey, Wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. NPO Radio 1. 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Terreurbeweging Hamas is vanochtend vanuit de Gazastrook een verrassingsaanval begonnen op Israël. Er is een barrage aan raketten afgevuurd en terroristen zijn de grens overgestoken. Journalist Ralf Dekkers woont in Israël en hebben we nu aan de lijn. Ralf, hoe is de situatie nu? De situatie is nog steeds op veel gevallen nog onduidelijk. Volgens de politiechef van Israël zijn er op dit moment 21 confrontaties gaande tussen Israëlische veiligheidstroepen en Hamas-terroristen in het zuiden van Israël. En de raketten houden ook nog aan richting grote delen van Israël. Dus de situatie is één grote chaos momenteel hier. Gaan ook beelden rond, hè? Videobeelden op de socials en via omroepen. Kunnen we ervan uitgaan dat het allemaal echte beelden zijn van wat er vanochtend gebeurde? Dat moet nog blijken, maar de beelden stapelen zich zo hoog op en er blijven berichten binnenkomen, ook vanuit media in Gaza, dat er verschillende Israëlische soldaten gegijzeld zouden zijn in Israël en vervolgens meegenomen naar Gaza. En op diezelfde beelden, die inderdaad nog onbevestigd zijn, liggen Israëlische burgers dood in de straten aan de grens met Gaza. Want wat is er nu bekend over het aantal slachtoffers? Wat in ieder geval bekend is, dat komt van de Israëlische autoriteiten, is dat er 5 Israëli's zijn omgekomen bij raketaanvallen. En volgens 1 ziekenhuis in het zuiden van Israël, alleen al dat ziekenhuis heeft al 80 Israëlische gewonden binnengekregen. Want het ging niet alleen om raketaanvallen. Er zijn ook Palestijnse strijders de grens overgekomen. Hè? Die hebben mensen daar mogelijk ontvoerd. Wat weet jij daarvan? Inderdaad, er zijn berichten dat ze de belangrijkste grensovergang tussen Israël en Gaza, de Erez Crossing, die gebruikt wordt voor diplomaten, journalisten en ook voor Gazanen die normaal gesproken in Israël gaan werken, dat die overrompeld is en dat ze dus verschillende dorpen zijn binnengetrokken, van huis naar huis zijn gegaan, mensen in koele bloeden hebben doodgeschoten en een aantal mensen in gijzeling hebben genomen. Hamas heeft het over duizenden raketten die afgevuurd zijn en nog steeds, als ik jou zo hoor, worden afgevuurd. Wij houden het over op een spervuur, een barrage aan raketten. Wat is er over dat aantal raketten te zeggen? 5000, dat lijkt zo op het eerste gezicht een beetje overdreven. Hamas heeft een arsenaal van, er wordt vanuit Israël gedacht 15.000 raketten of zo. Maar het zijn er in ieder geval honderden raketten die zijn afgevuurd. Ook in de buurt van Jeruzalem, in Tel Aviv zijn er een aantal neergekomen. En dan met name rond die strook van 30, 40 kilometer rondom de grens met Gaza. En hoe is de reactie van de Israëlische regering? Die is opvallend stil. De minister van Defensie heeft gezegd dat heeft in ieder geval het sein gegeven dat de reservisten opgeroepen kunnen worden. Maar voor de rest is het nog muisstil van de regering. De extreemrechtse regering, die altijd met harde hand wil optreden, die zijn opvallend stil. En om 1 uur of 12 uur Nederlandse tijd komt het Israëlische veiligheidskabinet bijeen om zich over een antwoord te beraden. Maar dit betekent ongetwijfeld een oorlog van minimaal enkele dagen. Ralf Dekkers, voor dit moment dank je wel voor je bijdrage. Ander nieuws. 6 mannen die werden verdacht van de moord op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio zijn vermoord in de gevangenis. President Lasso zegt dat hij direct een veiligheidsbijeenkomst heeft georganiseerd met zijn kabinet. Hij belooft dat de waarheid bekend zal worden. Volgens media in Ecuador braken er ongeregeldheden uit in de gevangenis. Vervolgens zouden er veel militairen en agenten zijn gearriveerd. Verder is er nog veel onduidelijk. Villavicencio werd in augustus vermoord, 2 weken voor de verkiezingen. Jongeren tussen de 19 en 27 lopen niet warm voor een gratis HPV-vaccinatie, blijkt uit cijfers van het RIVM. Bijna een jaar na de aftrap van de vaccinatiecampagne valt de opkomst tegen. Ruim 1,3 miljoen jongeren komen in aanmerking voor de gratis dubbele prik, die beschermt tegen ernstige vormen van kanker. Daarvan haalde nog maar 21% 1 prik. En voor een volledige vaccinatie zijn 2 prikken nodig.

uitbreiding. Dat is het in het verleden ook in Nederland geweest. Stond in verschillende partijprogramma's voorlopig even niet. Hè. Ook in sommige partijprogramma's herinner ik me zelfs dat er een grens werd gezet tot 2025 helemaal niet meer uitbreiden. Nu wordt het wat voorzichtiger door de middenpartijen in Nederland genoemd. Maar er wordt wel met zorg naar gekeken. En we hebben dat ook van Rutte kunnen horen de afgelopen dagen. Uitbreiden niet maar zomaar zo. Terwijl de president van de raad, de Europese Raad, Michel, zegt, nou, 2030 moeten we toch wel echt een beetje voortgaan. 27 zijn we nu, 9 erbij, dan 36 landen. Oekraïne zou erbij moeten. Ik zag Georgië al op kaartjes opduiken. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik weet niet of Kim van Sparretak hoe zij daar tegenaan kijkt. Maar dat gaat zeker niet gebeuren. En waarom gaat het niet gebeuren? Omdat daar geen politiek draagvlak is, nationaal, in heel veel landen. Mensen zullen zeker in deze tijden... Daar niet? De Georgiërs willen zelf niet? Ja, zelf willen ze wel. Maar de landen die er uiteindelijk over moeten beslissen over die toelating. En daarom is er ook een fonds gedaan. Ik heb het hier wel vaak over gehad. De Europese politieke gemeenschap. Klinkt eigenlijk een beetje raar. Hè? Doet denken aan EEG van heel vroeger. Maar het is bedacht vooral door de Franse president Macron en die Europese politieke gemeenschap. Daar waren al veel landen uit het Europese continent niet tot de Europese Unie behorend in Grenada op bezoek. En dat is eigenlijk de uitwijkmogelijkheid om die nieuwe landen er wel bij te halen, maar niet helemaal. En om ze in ieder geval een beetje rustig te stemmen, nationaal te zeggen, nee, we gaan nog niet uitbreiden. Maar voor die landen zelf, die heel graag lid willen worden van die Europese Unie, zeggen, nou, jullie zijn al wel een beetje lid, nog niet helemaal volwaardig. Jullie moeten nog heel veel op eigen politiek en bestuurlijk terrein en rechtsstatelijk terrein gaan veranderen. Maar je hoort er dan wel een beetje bij. En dat is eigenlijk een soort slimme, hè? Nou net hoe je er tegenaan kijkt, tussen op een soort oplossing. A-lidmaatschap en een soort B-lidmaatschap. Ja, ik zal maar zeggen, je betaalt ook wat minder contributie. Je krijgt ook wel wat steun, maar je krijgt niet alle voordelen van de Europese Unie. En het is ook logisch, ook als je kijkt naar Oekraïne, er zijn voor die toetredingsweg van om lid te worden van de Europese Unie, er zijn 35 hoofdstukken, een heel traject wat moet worden afgelegd. Nou, als je kijkt naar landen als Georgië of Armenië of Noord-Macedonië, noem het allemaal maar op, en Oekraïne in het bijzonder, die kunnen voor al die hoofdstukken die allemaal afgevinkt moeten worden, echt de komende jaren geen volwaardig lid. Dus jij vindt het wel een vondst? Ik vind het een vondst, omdat de hele geopolitieke verhouding in Europa is natuurlijk zo met Rusland geworden, dat de landen vooral veel moeite ervoor zullen doen de boel een beetje bij elkaar te krijgen en bij elkaar te houden. En de Raad van Europa in Straatsburg, die Organisatie voor Vrede en Veiligheid, die is eigenlijk een beetje geïmplodeerd. Hè. De Russen zijn daar ook uit. De OVSE, wanneer hoor je daar nog wel eens iets over, is eigenlijk geïmplodeerd. Russen zijn eruit. Dus daarom is die Europese politieke gemeenschap een soort nieuw sluipend instituut om toch van Europa een continent te maken. Maar waar houdt Europa eigenlijk op? Dat is een hele oude historische vraag. Ergens rij je naar het oosten en dan begint Azië. Maar waar houdt dat vergezicht van Europa toch op? Nou, heel lang geleden herinner ik me nog wel eens dat zelfs een minister van Buitenlandse Zaken in Nederland, Hans van den Broek, ooit eens een keer zei, toen ik hem daarna vroeg, dat wat hem betrof ook Rusland erbij zou mogen. Maar dat kun je in het openbaar niet meer Kees, zeggen. We gaan het hebben over Wopke Hoekstra. Want als je het over Europa hebt, dan heb je het over Wopke. Ja, iedereen heeft zijn wonderbaarlijke bekering mogen aanschouwen. Nou, het is. Zeg jij dus wat? Nou ja, het is toch aardig om een paar dingen vast te stellen. De christendemocraten in Europa die hadden gedacht, met Hoekstra hebben we een christendemocraat mooie in de Europese Commissie. En dus zeg maar, de partijkaart is getrokken en dat is prima gelukt. Maar wat ze vergeten hebben of niet ingecalculeerd hebben, is dat je een akkoord moet krijgen van 2/3 van de, ik zal maar zeggen, de klimaatcommissie in het Europees Parlement. En bij die 2/3 betekende het dus dat je de groene kind van Sparretak weer, de Groene, moest hebben als steun. En dus hij was me toch braaf en ijverig en hij beloofde van alles. Ja, en daarom. Dus er zit een christendemocraat in de Europese Commissie op de plek van Frans Timmermans. Maar hij is een gelijke, zo niet verder gaand dan Frans Timmermans op klimaat. Dus Wopke Hoekstra is opeens groener dan groen, wat niemand zich ooit heeft kunnen voorstellen. Maar zit hij hier nu aan vast? Hebben ze het in die zin slim gespeeld om hem dan te committeren bij zijn sollicitatie aan een agenda waar hij zich aan moet houden? Dus ze hebben hem eigenlijk vergroend in een paar dagen? Ze hebben hem vergroend onder druk. En, Kim van Sparretak die zit hier heel vrolijk te knikken. He, want dan gaan we het zo meteen met jou over andere dingen hebben. Maar jij bent hier ook wel tevreden over, dus. Nou ja, goed. De Europese Commissie had de keus of ze over rechts gingen. Dus echt met de Europese conservatieven erbij. En dat zou betekenen dat er gewoon een halt op de Green Deal zou komen. Dat we gewoon niet verder gingen met koploper zijn op klimaat. Of met de Groenen. En we hebben het voor elkaar gekregen dat ze met de Groenen zijn gegaan. En dat is dus niet alleen Hoekstra, dat is de hele commissie. Dus ja, ik ben wel blij dat dat gelukt is. Je glundert ook een beetje. Maar goed, Kees, gaan er dus bovenop zitten die sociaaldemocraten en die Groenen, neem ik aan. Ja, nou ja, ze hebben het gewoon afgedwongen dat de dingen op papier staan. En dat Hoekstra daar ook aan gehouden zal worden. En vergis je niet, ik heb me het ook laten vertellen door mensen uit die klimaatcommissie, dat dat allemaal ook wel is afgestemd met de voorzitter van de Europese Commissie. Commissie van der Leyen, wat overigens christendemocraat is. Dus het is niet dat, dat alleen Hoekstra daaraan verplicht is, maar die hele commissie. Nou, misschien is het wel aardig om hem toch even te laten horen wat hij van plan is. Als je door een rietje naar Europa kijkt, dan kan je zeggen dat er verschillen zijn in positionering. Maar als je dan uitzoomt, dan zie je dat we vooral bruggen te slaan hebben naar de rest van de wereld. En dat er een ongelooflijk grote opgave ligt om ook de rest van de wereld mee te nemen en te zorgen dat we meer doen aan het tegengaan van klimaatverandering. Nou, de rest van de wereld meenemen. Nou, bijvoorbeeld eens een onderwerp, even als zijlijn gememoreerd, dat hij pleit ook voor belasting op kerosine en de luchtvaart. Nou ja, dat is natuurlijk een mooi streven, omdat hem te laten zeggen, maar dat duurt nog jaren voordat je dat moet op wereldschaal worden afgesproken. Maar toch, er zijn een aantal dingen hem gedwongen in de mond gelegd, waardoor hij daar toch wel ver de pijngrens voorbij. Ja, eigenlijk wel. En dat hij toch wel Wopke Hoekstra heet, maar Frans Timmermans gaat doen. Oké. En dan toch even, nou noem ik Frans Timmermans, die werd altijd genoemd als een talenwonder. Ja. Dat hij in alle talen iedereen weet aan te spreken. En toen ik naar die verhoren keek van Hoekstra, werd hier ook in bepaalde programma's werden allemaal fragmentjes getoond van God, die Hoekstra, die spreekt toch eigenlijk ook wel een woordje over de grens. Dat valt best mee, luister maar. En français, je m'excuse, parce que je n'ai pas le vocabulaire. And I've been practicing tremendously to be able to at least make it sound decent en français. And I'll pick up my lessons again. But in terms of Q&A, as you've also seen in the hearing, I deliberately stuck to English. Je n'ai pas de vocabulaire. Nou ja, goed, papa fume une pipe en dan een andere variant daarop. Ja, doe het dan gewoon niet. Maar toch gewoon leuk om even te horen. Nou, misschien ook wel zijn er nog campagneberichten, Kees? Nou, nee, ik moet even via bij de campagneberichten toch even via degene die op de plek van Hoekstra had willen zitten, Sigrid Kaag. Sigrid Kaag, waar ik toch een beetje van D66, minister van Financiën, met een beetje weemoedig naar kijk, omdat hij ongelooflijk haar best heeft gedaan. Ik heb het hier heel vaak genoemd, uit het buitenland dacht in een leuk binnenland te komen. Maar dat is voor haar geen feest geworden. Ik denk trouwens ook maar gisteren dat rapport over Afghanistan en het daar mensen weghalen, ook mede onder haar verantwoordelijkheid, maar van onder verantwoordelijkheid ook van de minister van Defensie en onder verantwoordelijkheid gewoon van het hele kabinet. En daar zijn fouten gemaakt. Zij is daar overigens toen meteen voor afgetreden. Maar ja, en zij zit eigenlijk op de plek van Hoekstra binnenlands, hè, nu als minister van Financiën. En het was toch bij de Algemene Financiële Beschouwing, dat was eigenlijk haar laatste grote debat in de Tweede Kamer. En haar laatste grote debat voor het vertrek als politica in Den Haag. En misschien wel voor het vertrek naar een voor haar misschien prettiger land. Nou ja, luister maar even naar wat zij zelf een beetje noemde. Ze werd er ook naar gevraagd wat haar testament een beetje is. Dit is een kort deel van mijn traject de laatste 6 jaar in Nederland. Als ik kijk door de lens van financiën en de lens van een kabinet dat betreurenswaardig is gevallen zonder dat we de rit hebben kunnen afronden, dan staat de economie er goed voor. Op alle facetten zijn zaadjes geplant door dit kabinet met mij als minister van Financiën. Dit was een pad dat we hebben afgelopen en we hebben de eerste stappen gezet. Ik vind erfenis een groot woord. Het is een eerste aanzet. Het is een bijdrage in een schakel van menselijke samenwerking waarbij je altijd weer het stokje overgeeft op een nette manier. Het klinkt een beetje als een apologie. Alsof ze eigenlijk haar nalatenschap verdedigt. Van nou, ik heb heus wel wat bereikt. Nou, dat is. Kijk, het is natuurlijk wel zo in de politiek dat je niet elke dag gecomplimenteerd wordt. Jeetje, wat doe je het toch goed? Dus daarom moet je het soms zelf een beetje zeggen. En ze heeft het ook wel goed gedaan bij dat debat. Hoewel ze in demissionaire staat stond. Maar wel gezegd: als jullie allerlei dingen willen uitgeven, dan moet je wel zorgen dat er geld voor is. En daar is ze wel vrij ferm in geweest. En nog steeds is het niet duidelijk of die accijns nou wel of niet omhoog gaan op benzine. En hoe dat nou precies met dat minimumloon zit. Maar heeft ze het zo goed gedaan? Want zo'n goede pers kreeg ze eigenlijk toch niet. Nou, daar heb je precies een punt. Het goed gedaan of niet goed gedaan is bijna een beetje verdoezeld doordat ze gewoon per definitie niet zo'n goede pers kreeg. En dat er ook een aantal partijen waren die haar eigenlijk van begin af aan te grazen hebben genomen. Ik heb daar vaak aan herinnerd hier. Kees, we moeten even door, want we hadden een extra lang journaal in verband met de gebeurtenissen in Israël. Ja, nog heel even kort misschien de campagneberichten. Ja, heel kort even. Ik zag Jan Nagel, wie kent hem niet. Die heeft veel opgebouwd en ook tegelijkertijd veel afgebroken. En die stond vandaag in de Telegraaf dat er toch echt voor 9 oktober gepoogd moet worden. Nog dat 50 plus op de kieslijsten te krijgen. Nou, dat is een mirakel waar ik zelf niet in geloof. Hij wel. Maar we gaan het zien op 9 oktober. En gisteren zagen we natuurlijk Pieter Omtzigt met 20 kandidaten in Op1. Op zich wel opmerkelijk, zo'n feestelijke presentatie van een nieuwe partij met natuurlijk de eeuwigdurende vraag van waar is nou dat verkiezingsprogramma? Nou ja, Esther Ouwehand is terug. Ja. Opeens is van nare integriteitskwesties geen sprake meer. En ik ben benieuwd wat voor effect dat heeft op de partij. En ik noem het even, het CDA is natuurlijk een partij in mineur. Hè. De uitslag moet nog komen, maar dan lopen sommige mensen in die partij al wel een beetje vooruit op het nare wat gaat komen. Want ik las wat gisteren uitkwam, het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut Christendemocratische Verkenningen. En daar wordt ook in een somber beeld geschetst. Al nu, de uitslag moet nogmaals nog komen. Maar we zitten wel op het goede spoor. Moeten we geen andere weg inslaan? Moeten we niet nadenken zelfs of de C nog wel gehandhaafd moet worden? Ach jee. En ik las ook nog even een paar regels van oud-minister van Justitie, Grapperhaus, die een column in dat tijdschrift nu heeft. En die zei, ik zag Bontebal laatst op het orgel spelen. Hebben we hier ook laten horen. Maar laat die niet vol op het orgel gaan. Want dat de partij niet te christelijk gaat worden, maar iets breder moet worden. Nou ja, goed, veel discussie nu al, terwijl de uitslag nog moet komen. Ik hou erover op verder. Zullen we naar de bonusquote gaan? Ja, dat is toch iets bijzonders. Er was van de week een debat, wat iedereen eigenlijk al vergeten is, nog voor het was begonnen, behalve één ding. Het ging daar over het invoeren van een referendum naar Zwitsers model. Een ideetje van Forum voor Democratie. Het was ook een hele rare vertoning. Het was geen uitverkocht huis in de Kamer. Er zat echt een handjevol mensen en een dapper Kamerlid, Sneller van D66, die zich toch had opgeofferd te luisteren en af en toe te interrumperen. Maar Gideon van Meijeren, niet onbekend, die ging daar wel vol op het orgel, om daar maar weer over te spreken. Corruptie van Nederland op weg naar een totalitaire staat. Nou ja, allemaal rampspoed die hij vaststelde, waarvan sprake is in het land. Hugo de Jonge, die nu minister is van Binnenlandse Zaken, was het echt te veel. En die vond het tijd worden, laat ik het maar zeggen, min of meer een soort jacuze uit te spreken. En dat dit niet zonder gevolgen blijft, weten we helaas allemaal. Het biedt voor een aanzienlijke groep mensen een legitimatie voor gescheld en voor haatberichten online. En erger. En we kunnen notas volschrijven over weerbare democratie. Maar we kunnen ons ook uitspreken als er over de schreef wordt gegaan. Ook al is het niet voor het eerst. Het is noodzakelijk om telkens toch weer op te staan. En dit soort spreken en denken te weerspreken. Het is noodzakelijk om geen zuurstof te geven aan dit soort pyromanenpolitiek. Als u en ik, als de vertegenwoordigers van die democratische rechtsstaat, de verdediging ervan al niet meer ter hand nemen, wie dan nog wel? Pyromanenpolitiek, zo noemt u, goede jongen, de stijl van politiek bedrijven, ja, van Forum voor Democratie. En hij refereert eigenlijk ook een beetje aan een rapport van zijn eigen afdeling op Binnenlandse Zaken, de AIVD, die een rapport heeft gemaakt over anti-institutioneel extremisme. En daar wordt niet met naam toch in de richting gewezen van politici waaraan Hugo de Jonge refereerde, okay, zoals Van Meijeren van Forum voor Democratie. Nou, een mooie uitsmeter. Dank je wel, Kees. Tot volgende week. Instagram, WhatsApp, Tinder, TikTok, het zijn allemaal apps die permanent om je aandacht vragen. We grijpen honderden keren per dag naar onze telefoon. We zijn kortom verslaafd aan de telefoon, of althans heel veel mensen. Daar moet paal en perk aan worden gesteld aan die verleidelijke werking van de sociale media. Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks heeft een initiatief genomen tot een wetsvoorstel om dat af te dwingen. Big Tech moet zijn producten minder verslavend maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat eigenlijk aan de gebruikers of is dat echt een ontwerpprobleem waar je die ontwerpers voor verantwoordelijk moet houden? Nou kijk, we hebben de afgelopen paar jaar steeds geprobeerd te zeggen, hè, gebruikers, mediawijsheid, dat soort zaken. Maar we zien gewoon dat het niet helpt. En in Silicon Valley heb je een hele legers aan mensen die de strategieën bedenken. Psychologische instituten die gewoon die apps zo ontwerpen dat ze zo verslavend mogelijk zijn. Verslavingsdeskundigen die worden ingehuurd om uit te leggen hoe werkt verslaving en hoe kunnen we het nog verslavender maken. Exact, exact. Daar kan geen zelfdiscipline tegen op, zo schreef je. Ja, dus, maar hoe zou je dat? Hoe kan je het dan eigenlijk zeggen? Je maakt minder goede producten, maakt minder verleidelijke producten. Maak je product minder lekker. Ja, nou ja, goed. Iets minder lekker kan wel, denk ik. Als je ziet dat een gemiddelde jongere 7 uur per dag op een scherm zit, dan lijkt me dat op zich wel goed is. En ook, nou goed, natuurlijk, je hebt mensen die gewoon heel veel op hun telefoon zitten en je hebt mensen die echt verslavingsproblematiek hebben. Dat moeten we wel gescheiden houden. Niet iedereen is verslaafd. Maar het feit dat sommige mensen verslaafd zijn aan hun mobiele telefoon, dat moet ook wel belletjes laten rinkelen. Maar hoe zou je dat minder verslaafdend kunnen krijgen? Wat voor ontwerpen zou je kunnen verbieden of wat voor regels moet je dan aan denken om te zorgen dat wij niet de hele tijd naar onze telefoon grijpen? Nou, we hebben bijvoorbeeld als mensen willen wij heel graag taakjes afmaken. Dat zit in onze hersenen. Dus het feit dat wij eindeloos kunnen doorscrollen zonder ooit een signaaltje te krijgen van misschien zit je al 2 uur lang lig hier op de bank te scrollen. Dat is niet zo goed voor onze hersenen, want wij krijgen dus geen signaaltjes. Dus bijvoorbeeld daar in ieder geval een stop op zetten van oké, sinds je bent ingelogd, was dit alles wat er sindsdien is gepost. Zo'n signaaltje, dat helpt ontzettend om te stoppen. Een streep eronder, zoals vroeger bij een film. Ja. En dan een aftiteling. Einde. Ja, muziekje eronder. Zo, je hebt de bodem van Facebook bereikt. En nu niet verder scrollen. Ja, ja. Facebook is leeg. Op. Ja, nou ja, of het op is niet, maar misschien wel sinds de laatste keer dat je bent ingelogd, bijvoorbeeld. Je vergeleek het ook met de werking van fruitautomaten, waarbij je steeds wat ze dan notificaties noemen. Wat dat precies is. Nou ja, goed. Eigenlijk als jij sociale media opent, dan kan je naar beneden. Je kan eigenlijk de app naar beneden trekken, natuurlijk, op je scherm. En dan komen er nieuwe dingen en dan krijg je prikkels. En dat is ofwel iets leuks ofwel niet. Vaak wel iets extreems. Dat werkt een beetje hetzelfde. Je krijgt zo'n shot waarvan je denkt, fijn, wil ik nog een keer. Zo werken fruitautomaten ook. En notificaties zorgen er natuurlijk voor dat je de hele tijd weer wordt geprikkeld om dat ding weer te pakken, om die shot weer te krijgen. En dus daar, zou je ook berichtje. Piep, iemand heeft een like gepost. Daar zou je dus ook iets aan moeten kunnen doen, aan die notificaties. Ja, dat zou je kunnen verbieden uitzet. Of zo, of uitzetten. Nou, ik wil eigenlijk niet echt iets verbieden, behalve echt die hele extreem verslavende algoritmes die echt de meest extreme content laten zien. Maar eigenlijk, het moet gewoon de standaard worden dat je de niet verslavende versie hebt. En als jij denkt, ik vind het wel fijn om gestoord te worden en de hele tijd te weten wat er gebeurt, dat je dat aan kan zetten. Maar dat in ieder geval niet meer de standaard is. En wat dat voor effect zou hebben, zou dus betekenen dat van elke mobiele telefoon en elke app er een niet verslavende versie komt. Maar waarom wil je niet verbieden? Waarom zo soft? Nou ja, omdat volgens mij als jij af en toe zin hebt om even te doomscrollen 2 uur lang zonder dat je piepjes krijgt, dan moet het ook gewoon mogen. Maar voor wat mij betreft is dat niet meer de standaard. En ik denk dat dat gewoon ontzettend helpt. Zoiets als een kinderslot op je telefoon die expliciete plaatjes blokkeert. Ja, daar kan je het misschien mee vergelijken, inderdaad. Maar gewoon ja, zorgen dat je de keuze hebt. En dat het niet meer de standaard is dat jij de meest verslavende vormen van die apps krijgt. Wat staat er nog meer in het wetsvoorstel? Dus dat we die algoritmes die je nu hebt, die hypergepersonaliseerde algoritmes, die zou ik het liefst verboden zien worden. Dat is wel een hele heftige strijd, want daar zit eigenlijk het verdienmodel van Big Tech achter. Dus die zijn ook niet zo blij. Dat zijn dus algoritmes die jou zo lang mogelijk vast willen houden. En dat is het hele doel. Daarop zijn die algoritmes gebouwd, daarop zijn die algoritmes ontworpen. En ja, als jij zo lang mogelijk op die apps blijft, dan kunnen zij zoveel mogelijk geld verdienen, want zoveel mogelijk reclames en verkopen. En hoe doen ze dat? Ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk op die app blijft? Nou, hij is eindeloos, dus dat is ook een van de dingen die zij hebben. Maar ook, ze laten je zo extreem mogelijke content zien. En dat zorgt er weer voor dat je heel veel haat, misogynie, maar ook desinformatie, dat vooral in je tijdlijn komt. En dan af en toe een puppy om weer even blij te worden. En daarna zie je weer extreme content. En om ervoor te zorgen dat we dat niet meer hebben. En dat zou dus een heleboel verschillende problemen kunnen oplossen. Ben ik er een groot voorstander van dat soort algoritmes gewoon niet meer mogen. Is dat te verbieden? Kan je dat zo definiëren dat vast ligt wat wel mag en niet mag? Is het algoritme zo grijpbaar? Het zit zo. Die grote techbedrijven die hebben hele grote dashboards waarop ze alles testen. En in consumentenbescherming hebben we zogenaamde zwarte lijsten, dingen die echt niet mogen, en grijze lijsten. En als je op een grijze lijst staat, en dat zou bijvoorbeeld kunnen met zo'n algoritme, dan moet jij bewijzen dat je het niet verslavend hebt gemaakt. En dat lijkt mij echt een ontzettend goede oplossing. Wij kunnen zelf natuurlijk niet. Is dat niet lastig om te bewijzen? Ik weet het niet. Nee, zij moeten het dus bewijzen. Ja. We willen de bewijslast omdraaien. Die grote techbedrijven die hebben dus een dashboard. Die kunnen precies laten zien op welke proxies ze hebben gekeken. Op een proxy kijken? Welke knopjes zij hebben gedraaid. Dat houden zij volledig bij. Er zijn volledige logboeken van op dat dashboard. Ja. En zij kunnen dus precies laten zien we hebben toch gekozen, deze ontwerpkeuze gemaakt, omdat we zagen dat mensen langer geëngageerd bleven. Maar ja, dat betekent ook dat het nog iets verslavender werd. En het idee is dat zij dat dus moeten bewijzen dat ze dat niet hebben gedaan en dat ze op een gegeven moment ook een soort van ethische keuzes hebben gemaakt in hoe ze dat ding hebben ontworpen. Dus dat is toch een vorm van zelfrapportage. En zij zeggen natuurlijk van nee, dit is helemaal niet verslavend. En dan ligt de bal weer bij de autoriteiten om het alsnog te bewijzen. En dat is moeilijk. Nee, want als je echt de bewijslast omdraait, als er dan een rechtszaak komt, dan moeten zij het bewijzen. En bewijs het maar. Laat die dashboards maar zien. Zorg dat wij openheid hebben. Zorg dat er experts achter die dashboards kunnen kijken. En dat zou al een heel groot verschil maken als we dat echt openbreken. En dat toezichthouders in ieder geval kunnen kijken. Goh, hoe maken jullie die apps nou? Je maakt je vooral zorgen over kinderen, hè? Ja, klopt. Ja, je ziet dat vooral kinderen aan. Het is een reden natuurlijk dat wij dingen die verslavend zijn verbieden voor kinderen. Kinderen, hun hersenen zijn nog in ontwikkeling. En je ziet dat daar gewoon echt de spuigaten uitloopt. Dat ook echt die verslavingsgevoeligheid bij kinderen veel hoger is. Dat steeds meer kinderen, ook 1 op de 4 kinderen, die hebben ook echt een soort van, ja, dat je toch ziet van god, die zijn licht verslaafd aan die mobiele telefoons of aan die apps. Steeds meer basisschoolkinderen, 40% geeft ook tegenwoordig aan van als ik verdrietig ben, dan ... dan zeggen ze, ja, dan wil ik het liefst even op mijn telefoon zitten. Niet lekker buiten spelen, niet even met papa en mama knuffelen, maar ik wil dan even op mijn telefoon zitten. Ja, dat is gewoon wel heel gevaarlijk. En zeker voor de toekomst. Hebben we misschien nog helemaal niet in de gaten wat dat op de lange termijn gaat opleveren voor die kinderen? Nee, maar we weten dat als jij op jonge leeftijd al verslavingssymptomen hebt, dat een grotere kans geeft dat je later ook verslavingsgevoeligheid ontwikkelt voor andere dingen. En je ziet gewoon een groei in angststoornissen, depressies. Dat is toch iets waar we wel echt een halt op moeten zetten. En obesitas. Kim ook van Sparretak, dankjewel. Europarlementariër van GroenLinks over een voorstel om Big Tech het dwingen de producten minder verslavend te maken. Ik vroeg mij nog af, heb je het idee dat het aangenomen gaat worden, dat wetsvoorstel? Ik denk dat het een groot deel dat wel gaat lukken. Ik weet niet of alles gaat lukken, want de Big Tech lobby zit er bovenop. Maar ik heb goede hoop en de commissie is ook ontzettend, staat er ontzettend open voor. Dus ik heb goede hoop. Oké, dankjewel. Dankjewel. The Rolling Stones, Get Off My Cloud. Rood-zwart geruit met gele smalle lijntjes. We zien hem waarschijnlijk allemaal zo voor ons. Ik hoop het. De wegwerpbeker met de Schotse ruit. Maar de zogeheten Scotty dreigt te verdwijnen omdat wegwerpplastics vanaf 1 januari volgend jaar verboden zijn. Wat is de oorsprong van deze iconische beker? Journalist Maarten van Gestel zocht het uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat roept de Scotty bij jou op? Nou, toch wel een stukje herkenbaarheid. Ik bedoel, ik schrijf vaak verhalen voor de krant over onderwerpen waarvan ik denk iedereen kent dat wel. En dan vraag ik een beetje rond en dan blijkt toch wel een aantal mensen het niet te kennen. En blijkt het meer een persoonlijke obsessie te zijn. Ja. Maar deze bekende koffiebeker, ja, ik heb nog niemand gevonden die hem niet kent. Nee, iedereen kent hem. Hij is dus kennelijk enorm veel geproduceerd. Ja. En jij ging op zoek naar de oorsprong van deze beker. Ja. Hoe kwam je daar zo bij? Ja, ik vind het heel leuk hoor. Daar zit je hier, nou, maar toch. Ik schrijf voor Trouw over klimaat en duurzaamheid. Ja. En ik heb dus ook best wel goed in de gaten wat voor nieuwe duurzaamheidswetgeving eraan komt. En niet iedereen weet het al, maar vanaf 1 januari verdwijnt de klassieke papieren koffiebeker grotendeels uit ons bestaan. Ja, we hebben hem hier ook in de handen, ja. Radio 1 beker. Ja, ja. Je zou denken, dat is geen plastic, maar dat is karton. Ja, de wegwerpplastics moeten dus weg. En het is inderdaad een kartonnen beker, maar wel met een plastic coating aan de binnenkant. Aha. Want zonder die coating zou de thee en koffie zo eruit lekken. Ja. Dus het voelt milieuvriendelijker dan het in wezen is. Dat is de precies. Ervan. Ja, en die bekers moeten dus weg. En dat intrigeerde mij wel, want het papieren koffiebekertje is toch een onderdeel van heel veel mensen hun leven. Ja. Of hun werkende leven. Ja, maar goed, 50 jaar geleden was dat nog niet zo, dus het kan ook weer ophouden, toch? Nou ja, precies. Het is ook geen ramp, maar het intrigeerde me wel en ik wilde daar wat mee doen voor de krant. En toen dacht ik van ja, hoe zit het nou met dat ene koffiebekertje eigenlijk, die je altijd en overal ziet? Die Scotty. Ja, die naam kende ik toen nog niet, maar ik was wel benieuwd van wat is eigenlijk het verhaal achter dat ding? Want ooit heeft iemand dat bekertje bedacht. En waarom is die zo bekend geworden? En waarom kennen we die allemaal? En waar komt dat ontwerp vandaan? Je bent op zoek gegaan. Ik ben op zoek gegaan. Hoe begin je dan eigenlijk? Want je denkt, ik wil dit weten. Wat nou, doe je dan? Ik begon dus te kijken van ja, wie verkoopt die dingen nu? En dan kom je bij websites als goedkopekoffiebekers.nl, de Disposable Discounter. En die prijzen hem allemaal met lovende woorden aan als de bekendste koffiebeker van Nederland. Al sinds de jaren 90 een icoon, een ware allemansvriend. Ja. Stijlvol rood, klassiek rood. Hij wordt echt. Ja, je komt in een wereld van ronkende teksten terecht. Ja. Dus ik heb contact opgenomen met die lui. En wat blijkt, heel veel bedrijfjes verkopen deze beker. En die laten ze ook allemaal maken in China. Doen ze allemaal los van elkaar. Dus er is niet één partij die ze allemaal maakt. Maar als je dan vraagt van ja, waar komt dat design dan vandaan? Wie heeft het bedacht? Wat is de oorsprong? Dan weet bijna niemand het. Zeggen van ja, wij maken hem gewoon, want hij is bekend. Ja. Maar wie dat ding ooit bedacht heeft, geen idee. Maar je weet het ondertussen wel wie hem bedacht heeft. Ondertussen weet ik het wel, ja. En? Nou, het is de papierfabriek, de kartonagefabriek, de Monocon in Groenlo, in de Achterhoek. Daar is hij in de jaren 60 bedacht. Ja. Dus ik ben in Groenlo geweest bij een man die daar in de jaren 60 werkt op de fabriek. En die zei tegen mij, van, ja, toen ik daar kwam, toen was de Scotty er al. En is dat meneer Walter Bos? Nee, dat is meneer Benny Brokotter. Ja? En meneer Walter Bos die kwam daar later werken, maar voor hem is die beker ook van enorme betekenis. Hij zei tegen mij, van, ja, elke keer dat ik die beker zie, dan krijg ik er kippenvel van. Ja, we hebben hem even aan de lijn, toch? Meneer Walter Bos? Ja, ik ben hier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uit Groenlo. Ja, Maarten van Gestel heeft u ook gesproken. Wat is uw connectie met deze Scotty? Nou ja, goed, wat Maarten zegt, hoe kippenvel. Maar niet dat ik elke dag kippenvel heb hier. Maar ik bedoel, ik wil even wat rechtzetten. Het wordt natuurlijk een wegwerpbekertje genoemd. Dat doe je elke beker tekort. Uiteindelijk gebeurt er wel wat mee. Maar wegwerpen heeft zo'n negatieve lading. Ik bedoel, die koffiebeker heeft daarvoor voor toch wel een geluksmomentje gezorgd, denk ik. Heb je een lekker bak koffie uitgedronken. Ja. En het is natuurlijk een prachtige beker. Alleen als ik de beker zie, ik heb hem nu voor me staan. En die schaalt een stukje warmte uit, vind ik. Ja. En u bent er nog iedere dag, ziet u ze dus voor u? Ja, maar ik zie ze letterlijk voor me, want die beker die duikt dus overal af. Ik werk dus in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, daar hebben die beker ook. Dus iedere keer dat je die beker ziet, daar denk je er gewoon aan. Maar ik herinner me ook aan een fantastische tijd. Ja, en hoe werd die Scotty in Groenlo geboren? Ja, ik ben niet zo heel geschiedkundig, maar in welke mate is daar ingedoken? En mijn collega Benny Brokker, die wist daar dus heel veel van. Die werkte daar vanaf 1965 en toen werd hij daar dus al gemaakt. Ja. Maar goed, we maakten die koffiebeker natuurlijk, maar het was een beetje een Amerikaans voorbeeld. En die beker die werd eerst gemaakt, kon van papier. En toen werd de een of andere goedje ingespoten door middel van een flowcode. En ja, goed, dan heb je een echte koffiebeker en dan blijft de koffie warm. Dus het smaakt ook lekker. Maar er werd eerst wat paraffine in gedaan. Maar paraffine is toch van kaasvet. Dan smelt dat. Maar ja, alleen het idee al, dat is niet echt prettig. Ja, Maarten, die Schotse ruit, hè? Want er zijn natuurlijk een heleboel meer koffiebekertjes. Die Schotse ruit, waarom werd daarvoor gekozen? Nou, ik ben er dus helemaal ingedoken. Want ik vroeg me ook af, wat zouden de Schotten eigenlijk hiervan vinden? Kennen ze die beker? En vinden ze het tof dat die beker hier zo bekend is met hun symbool? Of is het een soort van cultural appropriation? Aha. Toe-eigening, culturele toe-eigening. Dus ben je echt naar Schotland gegaan voor dit onderzoek naar het koffiebekertje? Nou, ik heb met mensen gesproken in Schotland. Onder meer de bekendste Schotse ruit, historicus van het land. Die zelf ook die Schotse ruit weeft al 40 jaar. En bijvoorbeeld ook de Schotse ruit heeft ontwikkeld voor British Airways, het officiële Schotse ruit-embleem. Is dit een bestaande Schotse ruit? Ja, ik heb hem dus gesproken en hij zei, ik kende die beker nog niet. Maar het is de patroon van de Wallace-clan. Want in Schotland hebben al die families en clans hun eigen symbool. En dit is dus schijnbaar het symbool van de Wallace-clan. En dat is de familie die afstamt van William Wallace. Dat is de Schotse volksheld uit de film Braveheart met Mel Gibson. Ach. En de huidige Wallace-familie die dragen dus bij bruiloften en zo nog steeds kilts met precies dit embleem. En wat vinden zij ervan dat het uiteindelijk een koffiebeker is geworden? Zijn ze daar trots op of zijn ze beledigd? Ik durfde ze dus bijna niet te vragen, want ik heb die deskundige gesproken, maar ook de chief van de Wallace Clan in Edinburgh, die bestaat nog steeds. En ik durfde ze bijna niet te vragen, maar ja, eigenlijk waren ze gewoon heel erg trots op. Die baas van de familie zei tegen mij van ja, ik ben vereerd dat ons symbool in Nederland dagelijks voorbij komt. Dus je bent een heldhaftige ridder, je wint veldslagen, je hebt een familiewapen en een rijke geschiedenis en je eindigt op een koffiebeker en je bent er trots op. Ja, dat vond ik ook wel beprijzenswaardig voor die Schotten. Want ik vroeg ook, zal ik dan eentje naar je toesturen? Oh, that would be tremendous, Martin. Dus ja, waar? Ja, ik heb er een naar Schotland gestuurd. Je zou ook voor kunnen stellen dat ze zeiden van nou, daar moeten we geld voor zien. Nou, dat had dus gekund, maar dat is helemaal niet zo. Want die persoon die ooit deze ruit op dit bekertje heeft gezet, die heeft dus misschien ook in zo'n boek gekeken met Schotse ruiten. Ja, precies. Ja, ik heb het dus. Het kan geen toeval zijn dat die ruit er precies zo uitziet, natuurlijk. Het geen toeval zijn? Dat kan misschien Het is geen toeval. Want ik heb het terug weten te vinden. En hoe het is ontstaan is dat je in Groenlo in die tijd bij die bekerfabriek, er liep een behoorlijk artistiek figuur rond. Jan Dirk van Exter, een striptekenaar uit Amsterdam, die ook twee bekende strips heeft gehad in het AD en Parool voor en na de oorlog. En hij was een strip kwijtgeraakt, dus hij had geld nodig. En toen ging hij maar allemaal reclame en ontwerpklussen doen. En hij maakte ook in de kantine van die bekertjesfabriek allemaal muurschilderingen in zijn stripstijl. Ja. En toen vroeg de directie aan hem, hey, trouwens, we willen een nieuw koffiebekertje op de markt brengen. Eentje met een soort van universeel patroon die overal ter wereld kan werken. Kun jij niet iets bedenken? En hij is overleden, maar ik heb zijn dochter gesproken en die herinnert zich nog dat hij dan waarschijnlijk in biepboeken zat te kijken naar patroontjes en dat hij dus uiteindelijk echt die Schotse ruit helemaal probeerde zo uit te tekenen dat als je hem ronddraait, dat hij dan op een koffiebeker staat. Ja. En zo is het eigenlijk geboren. Maar voor die man zelf is het ook niet. Ja, kijk, niemand kent die strips nog echt goed, denk ik. Maar die beker kent wel nog iedereen. Ja, maar je hebt niet bijvoorbeeld een ontwerptekening nog gevonden bij die dochter of zo. Dat ik heb wel in de archieven een oude tekening gevonden van een soort van Scotty-ontwerp rond die tijd met nog een iets ander patroontje, want er waren nog iets andere ruitpatronen. Okay. En uiteindelijk is deze dus geworden. Dus via een striptekenaar is een Schots wapen op de bekendste ruit van het koffiebekertje gekomen. Waar we begonnen, dat die bekertjes er langzaam uitgaan. Is dat het einde van de Scotty? Dat zou ik misschien ook wel jammer vinden. Ja, eigenlijk. Ik denk dat het wel voor een groot deel het einde van de Scotty is. Want je zou misschien ook denken van ja, je ziet hem niet overal, niet zoveel. Maar ik krijg nu elke dag appjes van mensen om me heen die dus die beker overal tegenkomen. En ik denk wel dat vanaf 1 januari heel veel mensen op kantoor toch meer uit mokken gaan drinken of herbruikbare bekers. Dat is, daar moeten we ook naartoe natuurlijk. Ja. Je kan wel een beetje nostalgisch doen over die Scotty, maar we moeten toch af van dat wegwerpmateriaal. Nee, ik denk ook dat het een mooie ontwikkeling is. En op zich pleit ik er ook niet voor om de Scotty langer dan nodig in ons leven te houden. Is die eigenlijk alleen maar in Nederland in gebruik? Ik heb nog niet mensen buiten Nederland gevonden die hem herkennen. En ook de drie Schotten die ik heb gesproken, die waren alle drie echt enorm verrast en verbaasd om te horen dat dit bekertje in Nederland zo'n succes is. Maar ze kennen hem nog niet. Nee. Nou, binnenkort niet meer. Is er ook een oer-Scotty? De eerste. Oorschot, nou, de grap is dus dat ze tegenwoordig allemaal worden nagemaakt door fabrieken die ze in China laten maken. En de originele fabriek, die sloot, de Nederlandse fabriek, die sloot in 2001. Was dat in Groenlo? In Groenlo. En deze bekertjes, dit zijn dus originele, nog uit die fabriek in Groenlo. Groenlo? Ja, dus deze koffiebekers die ik hier vast heb, die zijn meer dan 20 jaar oud. En je kan er nog steeds in drinken. Nou, ik zou ze niet weggooien. Dank je wel dat je langs wilde komen. Maarten van Gestel en Henry Walterbos natuurlijk ook... over de iconische Nederlandse wegwerpbeker Scotty. We gaan door over de politiek. Er wordt van alles uitgespeeld tussen stad en platteland. Progressieve jonge vrouwen, conservatieve mannen, sociale voorzieningen. Alleen de eigen broek houden. Maar de Poolse verkiezingen gaan uiteindelijk vooral over één ding. Volgende week zondag wordt er gestemd over het voortbestaan van de jonge Poolse democratie. Zo groot is het. Goedemorgen, cultuurhistoricus en Poolse van geboorte Iwona Gutsch. Ja, dat klinkt wel heel dramatisch, het voortbestaan van de democratie. Het klinkt dramatisch en het is voor Polen volgens mij ook heel belangrijk. Want die vergelijking met de eerste vrije verkiezingen van 89 wordt al sinds een aantal maanden gemaakt. Dus de oppositie met name, die spreekt mensen aan met die vergelijking. En die zegt van nu moeten we gaan stemmen, nu moeten we gaan kiezen. Want misschien is dat de laatste vrije verkiezing in Polen. Want wat gebeurt er als het misgaat? Dat kunnen we alleen maar speculeren natuurlijk. Maar we worden gewaarschuwd, met name door de oppositie, dat de regerende partij, die nu sinds 2015 aan de macht is, nog verder de democratie gaat uithollen en de rechtsstaat natuurlijk. Dus we hebben al afgelopen jaren een aantal ruzies gezien en conflicten waarin Polen zich inderdaad op de ramkoers tegen Europa bevindt. De verwachting is dat dat proces alleen maar verder zal gaan als PiS die verkiezingen wint. Ja. En welke partijen zouden dan het democratische bestel moeten redden? Nou, aan de oppositiekant staan natuurlijk de bekende coalitie, burgercoalitie. En dat is een partij die wordt door Donald Tusk, die hier in Europa heel goed bekend is, geleid. En Donald Tusk... hij is echt heel hard bezig om de mensen te overtuigen om te gaan stemmen. Afgelopen zondag, daar was veel... Een miljoen mensen waren op de been, hè, met een in de heel mars. Veel jonge mensen, maar ook wel oudere mensen. Dus het is eigenlijk de mensen die denken van we moeten nu gaan stemmen. Die hingen op de been in Warschau. En het wordt ook nu in de peilingen gezien dat dit ook wel een bepaalde... naar invloed heeft gehad op de verwachtingen wat we voor volgende week kunnen verwachten. Ja, maar het is wel zo dat de Poolse kiezers zich bewust zijn van die uitholling van de democratie. Of hebben ze hele andere zorgen? Hangt af, hè? Hangt af van wie welke media volgt. Hè? Want ook een media situatie in Polen is ontzettend veranderd sinds afgelopen jaren. De publieke zender is bijvoorbeeld voornamelijk in de handen van de regerende partij. Dat betekent dat de mensen die toegang hebben tot die publieke media, en dat zijn meestal gratis media, dus die zijn vrij toegankelijk op het platteland. Als je geen abonnement of geen speciale tv-sets hebt om andere privézenders te luisteren, dan heb je alleen maar toegang tot één soort boodschap. Yeah. En dan hoor je niks over het uitholen van democratie. Dan hoor je juist over het gevaar vanuit Europa die Polen, die Polens soevereiniteit wil. Ja, er is een grote discrepantie tussen het platteland en de stad. Hè? Er is ook een grote tegenstelling tussen jonge vrouwen en hun mannelijke leeftijdsgenoten. Hè? Ja, dat is een hele opvallende verandering. Inderdaad, in de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veel meer Poolse vrouwen zich bemoeien met de politiek dan... Goed. Absoluut, zeker. Ja. Goed, heel goed. Die worden ook steeds betrokkener bij NGO's, bij organisaties. Dit is ook een effect van de politiek van de afgelopen jaren, waarin abortus werd scherper aangescherpt in Polen. En dat betekent dat er heel veel van die vrouwen voor eigen belang op straat gaan. Daartegenover staat een groep jonge mannen die zich helemaal niet terug kan vinden in dat progressieve beeld. Ze hunkeren naar meer traditionele familiewaarden. Ze willen graag inderdaad... misschien voelen ze zich ook een beetje niet goed vertegenwoordigd in het beeld van progressieve Polen. Ze bleven achter ook... wat de educatieniveau betreft. Hè? Dus veel meer jonge vrouwen gaan studeren dan Poolse mannen bijvoorbeeld. Ze voelen zich ingehaald, ze worstelen met hun positie in die zin. Ja. Heel leuk, de Poolse mannen die willen vrouwen die er niet meer zijn. En vrouwen willen mannen die er nog niet zijn. Ja, nou ja. Dus want die, dat, zijn, dat die mannen zijn nog niet voldoende geëmancipeerd. Demografisch is het inderdaad een groot probleem. En het zou ook niet helpen dat in Polen steeds minder kinderen worden geboren. Als er steeds minder stellen zullen worden gevormd worden, dan is dat ook natuurlijk wel een probleem. Maar er is een grote spagaat. Dus in de peilingen zien we dat Poolse vrouwen veel meer progressiever willen gaan stemmen dan de Poolse mannen. Maar wat je net zei, vond ik ook opmerkelijk. Wij krijgen hier vaak het beeld dat de Polen zo dicht mogelijk tegen Europa aan willen schurken, omdat ze bang zijn voor Poetin en voor het Oosten. Maar jij zei net dat een inzet van de verkiezingen is juist angst voor het Westen. Nou, angst dat voor is de verwestering. Ja, nou, in de politieke campagne die door de regerende partijen worden gevoerd, is iedereen die bij de oppositie hoort eigenlijk als een soort van pion van het Westen, van Europa, van Duitsland neergezet. En ik vind het ook wel opvallend dat Donald Tusk aanvankelijk meer als een vriend van Poetin werd neergezet, maar nu in die laatste fase van de campagne wordt hij met name voorgesteld als een politicus van, nou, bestuurd door Duitsland, door Nederland, door Europa. Dus niet een soevereine politicus. En dat heeft te maken met de Poolse geschiedenis natuurlijk. Hè. Dat beeld van soevereiniteit is heel belangrijk voor de Poolse kiezer. Maar en daarmee spelen beide partijen eigenlijk beide kanten. Ze hebben natuurlijk een lange geschiedenis van annexatie. Zowel het Westen als het Oosten. Ja, precies. Aan alle kanten zijn ze natuurlijk ingepikt en belaagd. En nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, dus die historische beelden, grenzen die steeds weer opgeschoven zijn en noem het dan. Ja, die historische beelden die zijn heel belangrijk en beladen voor de kiezers. Hè. Dus die partijen gebruiken een historische beeld van bezetting van Polen heel graag. Vanochtend hoorde ik toevallig een hele interessante vergelijking. Want de regerende partij die maakt ook heel vaak een vergelijking met het communisme. Dus ze zeggen bijvoorbeeld dat de rechters communistisch zijn en dat ze dus niet onafhankelijk zijn. We moeten af van de communistische oude mensen, oude kasten. Maar vanochtend hoorde ik dat Donald Tusk ook een interessante vergelijking maakte in zijn verkiezingscampagne. Want hij zei van, als wij aan de macht kunnen komen, dan gaan we dus geen, daar gaan we ons harder afrekenen met de regerende partij nu dan dat wat wij met communisten hebben gedaan in 89. Dus er wordt ook inderdaad die parallel getrokken. Dus de regerende partij wordt ook door de oppositie neergezet als een partij die eigenlijk bezetter is van de Vrij Polen. Ja. Het valt wel op dat al die voormalige Oostbloklanden te maken hebben met autoritaire partijen. Met potentiële sterke mannen die de democratie willen uithollen. Hongarije, Polen. Nou ja, Oekraïne ligt het momenteel allemaal heel anders. Turkije, maar ja, Turkije is niet echt voormalig Oostblok. Maar die hele zone, daar heb je allemaal autoritaire leiders ineens. Wat is dat? Ja, het heeft te maken voor een deel dat dit soort leiders mensen die traditionele waarden willen bewaken, aanspreken. En ik denk inderdaad die tweesplitsing tussen progressief en traditioneel, dat is in de wereld nogal groot. En we hoeven niet alleen maar naar Oost-Europa te kijken. Kijk naar Amerika, daar speelt deze precies dezelfde debatten spelen daar een grote rol. Je gaat zelf ook stemmen? Jazeker. Ja, ik begreep dat nog wel lastig kan worden. Want eerder deze week kreeg je een brief van de ambassade dat vanwege drukte bij stemkantoren in Nederland het misschien verstandig is om in Duitsland of in België te gaan stemmen. Ja, dat was een verrassend bericht. Alsof het zo om de hoek is. Ja, Nederland is klein, maar zo klein is het ook niet. Nee. En ik heb me inderdaad ingeschreven om in Amsterdam te gaan stemmen. Wat zit er achter zo'n brief? Nou ja, ze verwachten dus een hele grote opkomst, wat een goed teken is. Maar tegelijkertijd, mensen die in het buitenland stemmen, die vrezen dat onze stemmen niet geteld worden. Want de regering heeft op dit moment een nieuwe regel ingevoerd, waardoor de stemmen binnen 24 uur geteld moeten worden. Als dat niet gebeurt, zijn ze onheldig. En natuurlijk, in het buitenland heb je veel minder capaciteit, veel minder infrastructuur om het snel te gaan regelen. Dus we vrezen dat als er te veel mensen komen, gaan die stemmen gewoon niet geteld worden. En is het niet een manier om het te ontmoedigen om te gaan stemmen dan? Dat je denkt, oh ja, als ik helemaal naar Duitsland moet, laat dan maar zitten. Nou ja, dat zou kunnen. Maar inmiddels heb ik ook een tweede e-mail gekregen dat er een nieuwe stembureau is geopend in Amsterdam. Dus ze proberen ook natuurlijk die capaciteiten

Ralf, chaotische berichten, tal van raketten gelanceerd, barrage van raketten, vluchtende mensen aan beide kanten. Wat kun jij zeggen over de situatie nu? Het Israëlische leger zegt dat er inmiddels 2200 raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza naar Israël. En de politiebaas zegt dat er momenteel op 21 plekken gevochten wordt met terroristen van Hamas die Israël zijn binnengetrokken. En volgens Israëlische media zijn er zeker honderden Hamas-terroristen Israël binnengetrokken. En die gaan van dorpje naar dorpje, van huis naar huis. En zij claimen zelf, Hamas dus, dat ze 35 Israëli's gegijzeld hebben genomen. Ze zijn daar Israël binnengetrokken. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Zoals het er nu naar uitziet, is dat ze een legerpost, een grensovergang van tussen Israël en Hamas hebben overrompeld. En vervolgens met trucks en te voet Israël zijn binnengetrokken. Daar is momenteel een feestdag en Shabbat tegelijkertijd. Dus waarschijnlijk was de beveiliging minder dan normaal. En ze zijn dus van dorpje naar dorpje gegaan. En een deel zou weer terug zijn gekomen met Israëlische gijzelaars. Ja. Dus ook Israël zegt dat er inderdaad 2200 raketten zijn afgevuurd vanochtend. Inderdaad, dat is wat Israël bevestigt. Ruim 2200 raketten. Er zijn 5 doden bijgevallen en inmiddels meer dan 200 gewonden. Het Israëlische leger dus 2200 raketten en die zijn nu in opperste staat van paraatheid. En ze hebben inmiddels tienduizenden reservisten opgeroepen. Ja, als ik alles. Je zegt 5 doden officieel, maar als je de berichten zo hoort en de chaotische berichten op een rij zet, dan moet er rekening gehouden worden met veel meer slachtoffers. Dat aantal zal waarschijnlijk snel stijgen. Als je of in ieder geval van de foto's en beelden op internet moet afgaan, dan zijn er gewoon in schuilkelders groepen Israëli's geëxecuteerd. Er was ook in de buurt van de grens met Gaza een dancefestival bezig tot in de vroege uurtjes. Daar zouden ze ook zijn binnengetrokken. Die mensen, vele honderden, zijn op de vlucht geslagen op zoek naar huizen of bossen waar ze zich schuil konden houden. Dus het is één grote chaos inderdaad aan de grens met Israël. Grote. En de rakettenbarrages gaan tot op dit moment door. Nog altijd door, die 2200, dat telt nog op. Grote paniek daar in die regio. Hamas zegt dus inderdaad iets van 35 Israëliërs te hebben ontvoerd. Hoe is dat vast te stellen? Is dat te verifiëren? Dat is niet te claimen. De Israëlische media die worden gecensoord door het leger. Dus zelfs als de Israëlische media daar bevestiging van zouden hebben, dan kunnen ze het waarschijnlijk niet brengen. Maar gezien de hoeveelheid claims van Hamas en de hoeveelheid beelden, dan lijkt het erop dat ze in ieder geval een x-aantal Israëli's gegijzeld hebben, waaronder een aantal soldaten. Ik zei al, de Israëlische minister Galant van Defensie, die zegt Hamas is een oorlog begonnen en dat is een hele grote fout die ze hier begaan. Zijn er verder nog reacties vanuit Israël gekomen? Het is opvallend stil vanuit de regering. Inderdaad, de minister van Defensie heeft het een en ander gezegd. Maar vanuit bijvoorbeeld premier Netanyahu heeft nog helemaal niets gezegd. Om 12 uur Nederlandse tijd komt het veiligheidskabinet bijeen om zich te beraden over de volgende stappen. Maar ze hebben nu al een tientallen luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd. En ze hebben zelfs de tegenoperatie, dus al een naam gegeven, IJzeren Zwaarden. Dus dit gaat in ieder geval nog een aantal dagen aanhouden en waarschijnlijk langer. Dit betekent een nieuwe oorlog tussen Israël en Hamas. Inderdaad. En de vrees is ook dat Hamas heeft al opgeroepen om bijvoorbeeld Hezbollah of andere groepen in de regio dat zij zich bij de strijd moeten aansluiten. Maar daarnaast zijn er met name zorgen dat in Oost-Jeruzalem of op de Westbank of zelfs onder Israëlische Arabieren in bijvoorbeeld Jaffa of andere steden. En daar valt de verbinding met Ralf weg. Hebben we Ralf nog onder de knop? Nee, die is weg. Dat houdt u van ons te goed. Maar we zijn in elk geval een heel eind bijgepraat over de gebeurtenissen vanochtend in Israël en de Gazastrook.

auteur. Het is dus ook belangrijk voor de literatuur. En zeker als je een boek van literair gehalte neemt. Het geval is nu dat de CPMB bekendgemaakt heeft dat ze niet een auteur nemen, maar een hele familie die het moet doen. De familie Chabot. En een aantal mensen van die familie Chabot, er zijn heel veel Chabotjes, die hebben ook boeken geschreven. Bart kan er het meest van. Heb je nog een zoon Splinter. Maar er zijn ook Chabotjes die nog nooit wat geschreven hebben. Die mogen dus allemaal het boekenweekgeschenk schrijven. Met z'n allen. En in plaats van het essay, want essay wordt wat moeilijk gevonden tegenwoordig, dan mag het poëzie zijn. Gelukkig wel door Bart. Dus die kan wel wat. Nou ja, en daar zijn dus hele felle meningen over gedebiteerd. NRC-commentaar NRC, was heel veel. NRC-hoofdredactioneel commentaar. Het was een klap eigenlijk, als ik het samenvat, in het gezicht van de toch al stervende Nederlandse literatuur, de Nederlandse roman. Ja. Ilja Lernert-Vijver is flink vanuit de toren gaan blazen. Het is een schande, zei hij eigenlijk, kort samengevat. Aan de andere kant had je boekhandelaars die natuurlijk hun omzet in het oog houden. En de boekenweekgeschenken verleden jaar waren, ja, dat sloot minder aan op de belevingswereld van de lezer, met Lize Spit en Raoul de Jong. Dus die wilden nu wel een succeskanon. Ja, nou, oké, die willen een succeskanon, neem maar los daarvan. Ja. En dat is Chabot zeker. Dus die zeiden, ja, maar schrijvers spelen eigenlijk geen rol in dit discours, want het gaat om een geste van de boekhandel. Nou, ook gezellig. En dan heb je nog wel wat andere mensen die beginnen te kankeren op de elite, die het weer weten zeggen met dat het literatuur moet zijn, want het moet een boek zijn. Dus het is eigenlijk, als je het samenvat, de snobs versus de middenstand. Ja, eigenlijk wel. Dan heb je ook nog een soort tussenrol nu. Er is een brief gekomen van een aantal bezorgde uitgevers die natuurlijk voor hun auteurs moeten opkomen. Dat is een heel redelijke brief, waar ze eigenlijk een middenstandpunt innemen. Wat kun je daar eigenlijk van zeggen? Ik vind het eigenlijk not done om te spreken over een boek dat we nog niet gelezen kunnen hebben. Het is natuurlijk een aantrekkelijk mediabeeld van twee kanten, dat er dat de Meilandjes de literatuur betreden hebben via de Chabotjes ongeveer. Maar je had het hele probleem kunnen voorkomen door gewoon Bart Chabot dat boekenweekgeschenk te laten schrijven. En zijn zoon Splinter dat essay. Hoeveel slechter was dat geweest dan dat boekenweek-essay van Özkan Akyol? En we zijn ook niet verwend geweest met boekenweekgeschenken de afgelopen jaren. Er zijn ook wel heel veel slechte. Het is vaak traditie dat een boekenweekgeschenk slechter is dan dat de kans groter is op een slecht boekenweekgeschenk dan op een goed boekenweekgeschenk. Maar ze hebben natuurlijk voor een media moment gekozen. Je ziet die hele familie met toeters en bellen en kleuren en Pipo de clownkleding zie je dan op een bordes. En dan denk je, ja, dat is leuk. Dan worden ze geïnterviewd. Het riekt naar een stuntje. En dat sentiment is natuurlijk wel goed geroken door de tegenstanders. Maar laten we in godsnaam wachten op het boek. We wachten wel. Nou, dan die Nobelprijs. De Nobelprijswinnaar. Dat is een volkomen tegenstelling met wat ik net allemaal zei. Dat is een verstild moment. Verstilder dan ons misschien wel lief is. John Vos heet hij. Hij komt uit Noorwegen. Hij is een bescheiden zestiger. En ja, hij wordt gezien als de tweede Ibsen. Ook al een Noor. Toneelwerk. En ja, zijn grote kracht is dan dat hij zonder plan schrijft. En dat hij zinnen schrijft die de stilte op papier brengen. Dat lijkt al behoorlijk paradoxaal. Ik heb een paar fragmenten gelezen. Hij wordt uitgegeven in Nederland bij een kleine uitgever. Uitgeverij Oevers, een uitgeverij die weinig aan promotie lijkt te doen. Ik zie die boek eigenlijk nooit. Maar het is wel echt iets voor fijnproevers. Dus ja, ere wie ere toekomt. En ze hebben hem terecht in hun stal. Maar het is dus niet een enorme naam, denk ik, die direct appelleert. Ook niet bij literatuurminnaars. Mieke en ik hadden het erover, wij beide kenden hem eigenlijk niet. Nee. Althans, nooit van hem gelezen, wel de naam genoemd. Ja. En dus laten we hopen dat we de kans krijgen om het te lezen. En het enige wat je erover kunt zeggen is eigenlijk dat de Nobelprijs er ontzettend in slaagt om iedere keer onvoorspelbaar te zijn. Je hebt de gedoodverfde kandidaten, je hebt de arme C.S. Notenboom die maar nooit uitverkoren wordt. En iedere keer heb je het mis. Dan komen ze weer met een ander werelddeel, een ander land. Dat is toch ook wel fijn dat ze niet voor een bekende commerciële naam kiezen. Nee, het is leuk dat je nieuwe namen kunt leren kennen, maar af en toe wordt de grens wel erg opgerekt. Nou ja, het is beter dan dat Splinter Chabot de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Er zijn grenzen en ik ben het helemaal met je eens. Ik ga het hebben over mijn drie boeken, die ik ook heb meegenomen. Mensje van Keulen is gedundrukt in die prestigieuze reeks van uitgeverij van Oorschot. Alles raak heet het boekje en dat dekt volkomen de lading. Ik heb verder de kloeke roman van Tommy Wieringa meegenomen, Nirvana, waar ik het over ga hebben. En ten laatste heb ik mezelf ook wel weer verwend. Af en toe mag dat met een nieuw boek van Michael Palin, die je natuurlijk allemaal wel kent van Monty Python en van zijn reisprogramma's. Inmiddels heeft hij het leven geboekstaafd van zijn vergeten oud-oom Harry, die alleen eigenlijk voortleeft als naam op zo'n dode zuil, die getuigt van een offer in de Eerste Wereldoorlog als soldaat bij de Somme. En zo. En hij heeft een leven gereconstrueerd. En dat heeft hij allemaal op papier gekregen. Daar ga ik het allemaal over hebben om 10:30. Nou, dat om 10:30. We besluiten weekend vandaag, nieuwsweekend vandaag, met Joke de Wolf over de grote overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf en activist Nan Goldin. Dat is in het Stedelijk Museum. Maar we gaan natuurlijk iedereen ook op de hoogte blijven houden van de situatie in Israël en Gaza. Dat, als er nieuws is, dan zult u dat meteen horen op deze zender. Eerst gaan we het hebben over een koninklijk geval van stank voor dank. Ja, mei 1940. Met de vlucht van de koninklijke familie naar Engeland verdwijnt het hart uit de paleizen van de Oranjes. Er komt een spel op gang om de paleizen en hun inrichting, kunstcollecties en koetsen voor het vaderland te behouden. Flip Maarschalkerweert reconstrueerde voor het boek De Achterblijvers dit vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het koninklijk huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ik Flip of zeg ik meneer Maarschalkerweert? Ja. Nou, lieve Flip, maar Harry of zo mag ook. Nee. Nou ja, u was directeur, of jij was directeur van het Koninklijke Huisarchief. Er kwam al naar buiten dat u, ik zeg toch maar, u de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van Prins Bernhard had aangetroffen. Nou ja, groot nieuws aan alle kanten. Het stond in een voetnoot. Ja. Las ik, maar kennelijk was iemand toch zo gis geweest om dat eruit te pikken. Ja, daar zijn voetnoten ook voor. Daar dus zijn dat ze ook is voor. Heel goed opgemerkt. Maar nog heel, kijk, we gaan het ook over de rest van dat boek hebben, want dat is hartstikke interessant. Nog heel even over die kaart. Toen u die kaart vond, hè, hebt u toen de koning gebeld? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de koning pas een jaar of twee nadat ik hem ontdekt had, gehoord heeft van mij dat die kaart er was. Het was een onderdeel van mijn werk als inventarisator. Ik heb de archieven van Prins Bernhard geïnventariseerd vlak voordat ik op met pensioen ging. En dat werk was na 1,5-2 jaar klaar. Toen ben ik met die inventaris naar de koning gegaan. Toen heb ik gezegd, dit is mijn laatste werkstuk. Ik ga met pensioen. Ja. En toen hebben we het over de inhoud gehad. Dat zijn gewoon honderden stukken natuurlijk. Dat is heel veel. Toen vroeg hij aan mij, van: zitten daar nog opmerkelijke dingen tussen? Toen heb ik hem onder andere gewezen op die kaart. En toen zei hij, ja, nou, dat is de geschiedenis. Dat is geweest en dat kan je niet meer veranderen. Dus het is zo. Je moet het onder ogen zien, zei hij. Ja, je moet het onder ogen zien. Dat is een sportieve houding, kan je zeggen. Vind ik ook, want je weet dat daar commotie over ontstaat. Ja, nou, terwijl eigenlijk natuurlijk de commotie wel heel groot was, gezien het feit dat we het eigenlijk al wisten, want er was al een kopie aangetroffen ooit. Precies. Lang geleden. Het is meer een bevestiging van wat we allemaal wisten. Goed. Maar goed, het is Prins Bernhard, kleurrijk figuur. Zodra die in de pers komt, dan wordt het iets groots per definitie. Maar precies, maar daardoor is natuurlijk wel de rest van het boek, die hele inhoud, is een beetje ondergesneeuwd geraakt. Nou, ik heb al meerdere keren gezegd, beste mensen, als jullie geïnteresseerd zijn in die kaart, lees dat boek niet. Ja. Want daar gaat dat hele boek niet over. Nee. Alleen als inventarisator wil ik ook de lezers laten weten wat er allemaal nog meer in dat archief zit. Dus ik wijs in dat notenapparaat een beetje de weg naar al die stukken die er ook nog zijn. Wat wel in het boek staat, is dat Bernhard in 1936 enorm veel moeite doet om Hitler te ontmoeten. Ja. Hitler heeft daar niet zoveel zin in. Uiteindelijk krijgt hij een korte audiëntie waarin niks zinnigs wordt besproken. Bernhard was teleurgesteld. En Hitler noemt na afloop, ik vond het heel grappig, Bernhard een stommeling en een gigolo. Ja. Dat klopt. Niet alleen Bernhard was teleurgesteld, ook Hitler was geloof ik teleurgesteld gezien deze reactie. Het was een beleefdheidsbezoek, zo zou je kunnen zeggen. Het had nauwelijks of geen inhoud. Er werd gesproken over Duits toerisme in Nederland en over automerken, dat soort dingen. Het had niets om het lijf. Maar het heeft destijds gelijk de pers gehaald. En het was ook bekend dat dat plaatsvond, dat gesprekje. Wat wilde Bernhard van Hitler? Welke rol had hij voor zichzelf toebedeeld? Heel moeilijk te zeggen. Misschien was hij oprecht dat hij zei, ik vind dat ik als toekomstige Nederlander en toekomstige echtgenoot van de toekomstige troonsopvolger in Nederland op een nette manier afscheid moet nemen van het Duitse staatshoofd. Vergeet u niet, Duitsland was nog een bevriende natie op dat moment. Het kan zijn dat hij dacht bij zichzelf, ik wil dat wel eens zien, die Hitler, ik wil dat wel eens meemaken. Dat was gewoon nieuwsgierigheid was. En het kan ook zijn dat hij zichzelf toch wel heel belangrijk achtte en dacht, nou, dat wil ik markeren door ontvangen te worden door het Duitse staatshoofd. Dat hij een soort brug kon slaan tussen twee landen in een tijd van oorlogsdreiging. Zou ook nog kunnen, ja. Interessant. En een klein deel maar van het boek, want dit gaat over een heel ander onderwerp, ja. Namelijk de koningin vlucht. Terwijl ze altijd hadden gezegd, we gaan niet vluchten, ja. Maar ze doen het toch. En dat hof, dat blijft achter. Al die mensen die voor ze werken, al die paleizen, al die bezittingen. Ja. Wat is daar eigenlijk gebeurd in die bezettingsjaren? Ja. Dat is wel interessant, want u wist het antwoord zelf niet als archivaris. Nee, dat klopt. Ik werkte al een paar jaar bij het Koninklijk Huis als directeur van het Koninklijk Huisarchief en directeur Koninklijke Verzamelingen. En het was pas na een paar jaar dat ik mij die vraag begon te stellen. Want iemand stelde mij schriftelijk een vraag van wat is er gebeurd met de goederen van de Oranje. Standaard antwoord was, niks aan de hand, alles is bewaard gebleven. Een beetje opmerkelijk geluid. Tweede vraag was een keer van welke mensen zijn er omgekomen, medewerkers. Dan denk je, net als in een Nederlands station hangt er een plaket ergens in een paleis met de namen, de volgende medewerkers van ons zijn in de oorlog omgekomen. Nee, ook niet. Onbekend wie omgekomen zijn, behalve drie leden van de hofhouding. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, daar wil ik meer van weten. En toen bleek in het depot onder de grond van het Koninklijk Huisarchief een archief te staan van degene die door de Duitsers benoemd was tot verwalter, tot beheerder van de koninklijke eigendommen. Hij moest toezien op de organisatie. Waarin je tot op detailniveau kon volgen wat er die vijf jaar gebeurd is. Dus ik zat elke avond in mijn weekend. Ik trok gewoon die dozen open, pakte de stukken uit, wist niet wat ik aan zou treffen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Heel fraai, mooi, compleet archief. Ja. Nooit iemand in geweest, nooit iemand in gekeken. Ja, mijn voorganger heeft ervoor een boek over de financiën van het Koninklijk Huis over drie eeuwen of zo, heeft hij daar inderdaad in gekeken. Lou de Jong niet. Misschien heeft hij ook nooit geweten dat het er was. Dat kan ook. Dat oranje vermogen. Kijk, nadat de Duitsers Nederland al hadden bezet en de bewoners vertrokken waren, wat gebeurde er? Het werd al vrij snel onder Duits toezicht gesteld. Maar er was iemand, dat was die meneer Bokkamp, die heeft nog, laten we zeggen, geprobeerd om redelijk te zijn. Ja. Niet meteen de boel in te pikken, maar van nou, laat eerst maar eens even kijken wat er allemaal is. Ja. Het begon in feite in juli 40 dat er toezicht kwam. Dat was die meneer Bokkamp, die hield toezicht. Nou, niks aan de hand. Maar op 16 september 41 onteigent Seyss-Inquart alle Oranje-eigendommen. Dan krijg je dus een hele andere situatie. Ja. Het is geen toezicht meer. Alles is van de Duitsers en de opzet van Seyss-Inquart was verkopen die hele handel. Geld. Bij elkaar 16 miljoen. En in die gebouwen kunnen we dan een hospitaal maken of een museum maken of wat dan ook. Ja, er zijn ook twee hospitalen geweest. Eén in Soestdijk, één in het Loo. Maar op het moment dat Seyss-Inquart zegt, we moeten de hele handel verkopen, dan moest meneer Bokkamp dat doen. En toen is er eigenlijk een nogal geraffineerd spel ontstaan tussen Nederlanders en Duitsers, waarbij die meneer Bokkamp een hoofdrol speelde. En alle neuzen gingen eigenlijk langzamerhand dezelfde richting op. Duitse neuzen en Nederlandse neuzen. Want ze kwamen overeen, we gaan alles verkopen aan de Nederlandse staat. Nou, daar kon Nederland niet tegen zijn, want als dan de koninklijke familie terugkwam, kon je het teruggeven. En dat vereist natuurlijk wel de nodige diplomatie om Seyss-Inquart zover te krijgen dat hij het niet ging verkopen in Duitsland, maar dat hij het aan Nederland ging verkopen. En meneer Bokkamp heeft samen met de Nederlanders, zou je kunnen zeggen, heel bewust de zaken laten voortslepen. Dilatorisch, getraineerd. Dat was een spelletje wat ze met elkaar speelden. Die Bokkamp die komt over als iemand die eigenlijk die Nederlanders redelijk goed gezind was. Ja, zeker. In het begin is hij echt het verlengstuk van de Duitsers. Hij is ook nooit oppositioneel geweest, openlijk naar de Duitse kant, naar zijn eigen opdrachtgevers. Maar hij heeft toegezien dat er mensen verstopt werden in de paleizen. dat er valse identiteitsbewijzen kwamen. Hij heeft gezorgd dat er voedsel kwam voor de mensen in de paleisorganisatie. Hij moet geweten hebben dat de Joden verborgen werden. Het is eigenlijk opmerkelijk dat er verzet was, dat er traineren was. Dat is ook een vorm van verzet. Ja. Een aantal gingen vrij ver in het verzet. Daar hebben ze nooit heel veel lof voor gekregen. ze zijn niet bepaald als helden neergezet na de oorlog. Ik maak even een grote stap naar voren, maar ja. Wilhelmina komt terug. Die is haar nieuwe hofhouding is het verzet uit Londen, die neemt ze mee. Maar ze heeft deze mensen nooit de eer toegekend. Nee, u spreekt in een understatement. Nooit de eer gekregen die ze verdient. Het was vrij grof wat er is gebeurd. Ze is teruggekomen. Zij wilde niet meer terugvallen op haar oude hofhouding, die van voor de oorlog. Wilde inderdaad. Daar had ze eigenlijk ook niet zoveel mee, hè? Dat wordt wel gesuggereerd. Daar had ze niet meer zoveel mee. Zij is veranderd in de oorlog. Die mensen zijn gebleven. Die mensen hebben volgens vooroorlogse formats hebben ze hun werk gedaan. Heel loyaal aan Wilhelmina. Hebben echt hard daarvoor geknokt dat de boel bewaard bleef. Voor haar tafelzilver, ja, bijvoorbeeld. Maar Wilhelmina die kwam veranderd terug. Die was inmiddels helemaal begeesterd door het verzet. Hij dacht ook dat bijna alle Nederlanders in het verzet hadden gezeten. Dat hadden haar leden van de hofhouding en haar medewerkers hadden dat niet. Die hadden gewoon goed hun werk gedaan en heel loyaal. Maar ze kwam terug en dan vroeg ze ook aan mensen: in welk kamp heeft u gezeten? Ze zei mensen: ja, ik heb helemaal niet in een kamp gezeten. Oh, ging ze naar de volgende: in welk kamp heeft u gezeten? Ja, ik heb ook niet in een kamp gezeten. Zij was dus teleurgesteld, want zij had gedacht dat ze in haar hofhouding helden aantroffen die zij in haar concept van een soort heroïsch universum, waarin zij zelf natuurlijk ook een hele belangrijke, zo niet de hoofdrol speelde, dat die mensen niet in dat format pasten. En wat er toen is gebeurd is, vind ik kwalijk. Je had het militair gezag. Het militair gezag was in Londen opgericht. Bedoeling was om in Nederland tot rechtsherstel te komen. Hè, dingen te besturen, zolang de regering niet terug was. Wilhelmina heeft de bevelhebber van dat militaire gezag, generaal Kruls, gedwongen om mensen uit haar hofhouding te ontslaan. En toen had Kruls moeten zeggen: dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus zij zag eigenlijk eerder collaboratie waar ze verzet had moeten zien. Zij heeft niet op waarde geschat wat die mensen betekend hebben. Ja, maar als dat nog het geval zou zijn, dat zij collaboratie zag, maar daar is ook geen sprake van. Er was eigenlijk geen collaboratie, maar er was ook geen illegaliteit of verzet. U schrijft: waar 5 bezettingsjaren sommige leden van de hofhouding niet klein hadden gekregen, deed Wilhelmina's drammerige egocentrisme dat wel. Absoluut. En dat herhaal ik nogmaals. Zij heeft erop aangedrongen. Dan zegt ze van: ik ga woensdag naar het Loo en ik wil dat die en die meneer dan ontslagen is. Dat zegt ze tegen de meneer Kruls. Kruls had moeten zeggen: majesteit, ik heb er niks mee te maken. Dat is uw privédomein. Ik mag alleen maar over het openbare domein mijn verantwoordelijkheid laten uitstrekken. Maar goed, wat doet die Kruls? Omdat de koningin zegt: die man moet ontslagen zijn woensdag als ik naar het Loo ga, schrijft die man een brief: u moet uw ontslag indienen. Maar er is geen enkel proces van zuivering. Helemaal geen zorgvuldig onderzoek wat die man dan fout heeft gedaan. Is ze voor u van een voetstuk gevallen? Heeft ze een beetje afgedaan? Naar haar eigen mensen toe. Mag ik één voorbeeld nog noemen? Een klein voorbeeld, maar toch heel tekenend. Ze komt na 2 maanden voor het eerst terug op Paleis Noordeinde. Haar personeel staat opgesteld in een kamer die op balkon eindigt aan de voorkant. Bekende balkon van Prinsjesdag. Zij komt die zaal binnen, ze knikt. Die mensen hebben 5 jaar lang gehoopt op haar terugkomst. Hè. Dat was hun grootste feestelijke dag. De koningin komt terug. Ja. Ze loopt heel snel langs die mensen heen. Zegt niks, maar knikt een beetje. En als ze het balkon opgaat, zegt ze tegen degene die hem begeleidt: ik zie daar meneer Tiel staan. En die man, die mag niet meer in mijn dienst zijn. Die moet als lakei worden ontslagen. Want hij is met een Duitse vrouw getrouwd. Dat was die man in 1926. En zij was een kleindochter van twee Duitse grootouders. En ook met een Duitse getrouwd. Getrouwd met een Duitse. En ze had een Duitse vader. Dat, ja. Dan zeg ik drammerigheid. Nou sorry. Ja, er staat ook, zij heeft zich tegenover deze mensen kleingeestig en onbarmhartig getoond. Er is weinig koninklijks aan. Ja, en ja, de manier waarop zij binnen haar eigen privédomein heeft gehandeld met haar mensen. Ja, ik heb daar geen goed woord voor over. Het spijt me heel erg. Zij heeft daarnaast heel veel goede dingen gedaan. Ja, hoor. Dat laatste verhaal, hoe weet u dat? Dat is nog, laten we zeggen, verteld door kleinkinderen, ja. Hè, die ja. Dat nog steeds weten. Ja. Ik ben bij veel mensen geweest. Zelfs twee mensen die als kind nog in het paleis hebben gewoond, omdat ze moesten evacueren en dergelijke. Ik heb de bronnen natuurlijk, dat zijn dagboeken, et cetera. Ja. En alle mensen die schrijven op die terugkomstdag, over die terugkomstdag, ja. Ze zitten eigenlijk met tranen in hun ogen. In hun ogen. Ja. Want ze hebben van hun, dat zijn kleinkinderen bijvoorbeeld, die hebben van hun ouders gehoord hoe dat is gelopen. En door het feit dat deze mensen, een aantal zijn ontslagen op onrechtvaardige gronden, zonder gronden, heeft die familie natuurlijk een zekere blaam, een schaduw over zich gekregen van Deutschfreundlichkeit, wat helemaal niet terecht is. Dus dit was een moment van erkenning voor hun. Dit was eindelijk erkenning. Ja. Wat ik verder interessant vind aan het boek, het geeft een heel mooie schets aan de hand van het Hof van hoe die bezetting ging. Dat de Duitsers heel formalistisch waren, maar dat er onder al die regels en procedures niks schel ging, behalve roofzucht uiteindelijk. Dat ze aanvankelijk die Nederlanders te vriend willen houden, ja. Maar dat loslaten. En dat verzet niet alleen maar is de illegaliteit, maar vaak ook op een bureaucratisch handige manier, ja, de regels in je voordeel rekken. Klopt. Eigenlijk. Traineren. En dat is heel goed gelopen. Dat was natuurlijk een geluksfactor. Op 4 september, hoe heet dat? Ik kom even niet op het woord. Als alle Duitsers weer. Dolle dinsdag 1944 vertrekken een heleboel Duitsers weer. En ook NSB'ers richting het oosten. Op dat moment heeft die verkoop van die Oranje-eigendom geen enkele prioriteit. Er is weer oorlog. Dat neemt alleen maar toe. Er komt hongerwinter. Dus het hele onderwerp. 3 jaar lang voorbereiden. We gaan de boel verkopen. Wat heel lang in tijd is uitgesmeerd door dat traineer, komt niks meer van terecht. Ja. Behalve de wijnkelder, maar dat moet er nog een andere keer spreken. Die wijn, daar werd gewoon een etiket overheen geplakt en werd gewoon door 6 inkwart uitgedeeld, of niet? Representatie. Ja. Kijk, met een groet staat er op die sticker in het Duits, met een groet van de Rijkscommissaris. Ja. Dat kwam uit de Koninklijke Wijnkelder. De wijnkelder is leeggesopen door 6 inkwart aan de overkant van de weg. Het staat allemaal in het boek De Achterblijvers. Het Hof na de vlucht van Wilhelmina, 1940-1945. Een heel erg interessant en leuk boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Fijn. Ja, Flip Maarschalker-Weert, die heeft het geschreven. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Natuurlijk ook op onze Facebookpagina. En Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Inmiddels is Dorald Megens binnengelopen met het laatste nieuws uit Israël. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, vanochtend zijn door de Palestijnse terreurbeweging Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten afgevuurd in de richting van Israël. En ook zijn Hamas-leden de grens van Gaza overgestoken, Israël binnengetrokken. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat terroristen een Israëlisch politiebureau in Sderot zijn binnengedrongen en Israëliërs gevangen hebben genomen. Journalist Ralf Dekkers. De politiebaas zegt dat er momenteel op 21 plekken gevochten wordt met terroristen van Hamas die Israël zijn binnengetrokken. En volgens Israëlische media zijn er zeker honderden Hamas-terroristen Israël binnengetrokken. En die gaan van dorpje naar dorpje, van huis naar huis. En zij claimen zelf, Hamas dus, dat ze 35 Israëli's gegijzeld hebben genomen. Een Hamas-leider sprak van een nieuwe militaire operatie tegen Israël. De Israëlische minister van Defensie zegt dat Hamas een oorlog is begonnen die Israël zal winnen. Premier Netanyahu roept het veiligheidskabinet bij elkaar voor een spoedoverleg en dat begint rond 12 uur Nederlandse tijd. Tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger voeren intussen aanvallen uit in de Gazastrook, heeft een legerwoordvoerder gezegd. Onder meer Gazastad zou zijn aangevallen. Internationaal komen inmiddels de reacties nu ook los op die verrassingsaanval van Hamas. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, betuigt op X steun voor Israël En hij veroordeelt de aanval van Hamas. En ook de Verenigde Staten veroordelen die aanval. Zeggen dat het de veiligheidssituatie in Israël nauw in de gaten houdt. En de missionair premier Rutte heeft ook gereageerd. Die spreekt op X van een ongekende aanval van Hamas op Israël. Het geweld moet volgens hem stoppen. En Israël heeft het volle recht zich hiertegen te verdedigen, zo schrijft de premier. Tot zover. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Jeroen Vullings. Ja, ik ga meteen van start met Tommy Wieringa, Nirvana. Zijn grote nieuwe roman. Het is een aantal jaren stilgebleven na De Heilige Rita. Nu begrijpen we waarom, want deze roman mag er zijn. Hij wekt direct de indruk over alles te gaan. Heb ik het niet zozeer over waar het eigenlijk allemaal uit bestaat. Hè? Dus uit een aantrekkelijke wemeling van verhalen, denkbeelden, essayistische aanzetten. Maar ik heb het ook over, het gaat over onze wereld. De wereld van nu met de problemen van nu. Dus en die worden tot de geringste moleculen eigenlijk geforceerd. Dus de opkomst van Trump komt erin voor, de opkomst van Thierry Baudet, maar ook de hedonistische jaren 90, de klimaatverandering, virulent antisemitisme, ga maar door. Dat is een hele klomp. Als je zoiets allemaal voor het voetlicht wil brengen, en dan is er een hele slimme truc om dat te doen, en dat is, je neemt het perspectief van een buitenstaander. En zo kom je meteen de roman binnen. Iemand die dus afstand houdt en die goed van een afstand kan zien. En ik kom binnen in het leven van Hugo Adema. Hij is een puber en hij wordt eigenlijk gedetacheerd in het landhuis van zijn grootouders. Waarom? Hij wordt dus eigenlijk mag niet meer bij zijn vader en moeder, bij zijn tweelingbroer wonen, omdat de tweelingbroer ultra gewelddadig is, een fysieke schade toebrengt. En ja, het slachtoffer wordt dus eigenlijk verbannen. Daar komt het op neer. Hij voelt zich dus eigenlijk uit het paradijs gestoten. En dat is een aantrekkelijk perspectief voor zo'n hele roman. Hij komt ook uit een bepaald nest, meer een familiekluwe, een clan, door een patriarch geleid. En dat is de beroemde opa. Dat is een enorm succesvolle tycoon in de Nederlandse offshore-industrie. Maar hij is ook een SS'er geweest. Dus ja, het is mooi als je daar al direct buiten valt, zou ik zeggen. En dat perspectief, dat wordt voortgezet. Want als het eigenlijke verhaal begint, dan komen we ook meteen direct in de sores terecht. Hugo is dan wat ouder. Hij is verlaten door zijn vriendin. Ook nog op een nare manier. Op Koninginnedag kwam ze niet meer terug. En met naar zijn zeggen is er met haar drugsdealer vandoor gegaan en hij is in rouw. Dan verwacht je als lezer dat de roman dan eigenlijk over rouw gaat en blijft gaan, want nou, dat kennen we uit de literatuur. Maar die rouw ebt weg en dat heeft ermee te maken dat er een interessant personage op de proppen komt. En dat personage heet, ik ga het heel rustig uitleggen, want anders gaat het misschien mensen al duizelen. Dat personage heet Tommy Wieringa. Dus de schrijver Tommy Wieringa introduceert zichzelf in de literatuur. Dat hebben we vaak gezien. Literatuur is een postmoderne truc. Hè? Maar wat we niet vaak hebben gezien is hoe negatief Tommy Wieringa zichzelf hier portretteert. Zo stinkt hij ongelooflijk uit zijn bek naar rotting. Hij prakt zijn eten. Hij wordt een schooier genoemd door de hoofdpersoon Hugo Adema. En ja, waarom hij in het verhaal komt, is hij klampt die Hugo Adema, de telg uit zo'n fout gezin, quote 500 gezin ook nog, familie, sorry. Die kampt hij aan, want hij wil een roman schrijven over die beruchte opa. En ja, wat er dan gebeurt is dat Hugo Adema dat zelf wel een interessante vraag vindt. Die gaat zelf eigenlijk dat onderzoek overnemen. Nou, de roman heet Nirvana. Daar kan ik natuurlijk niet helemaal mee heen. Dat betekent kort door de bocht uitdoving. Dat is een tegenpool van vuur. De opa is echt zo'n Prometheïsche figuur. Een vuurbrenger. Niets ontziend, een veroveraar. En er is altijd mythologie en filosofie in de boeken van Tommy Wieringa. En hier brengt hij eigenlijk twee polen tegen elkaar in stelling. Vuur is leven. Dat is de mensheid op een bepaalde manier. Nirvana is uitdoving, onthechting, de dood zou je kunnen zeggen. En het interessante, ik analyseer meteen. Ik vertel zo wel wat het zo prettig leesbaar maakt. Maar hier kan ik niet omheen. Hij doet iets moois, want ja, leven en dood. Hoe gezellig is dat om daar een paar honderd pagina's over te lezen? Hij doet het doordat hij een ontsnapping aan ons biedt. Een ontsnapping heet kunst. En daar doet hij iets moois mee. Hugo Adema is een kunstschilder. En hij laat ook zien wat voor mooie werken hij maakt. En hoe hij eigenlijk dat onderzoek naar zijn grootvader gebruikt om een comeback te maken als schilder. Door prachtige werken te schilderen. Maar ja, hij laat ook tegelijkertijd zien dat er niets verhevens is aan het maken van kunst. Want de kunstenaar die jat van anderen. Die jat uit andermans leven. Die jat uit zijn eigen leven. Daar zit niks moreels aan. Het is volstrekt amoreel. En daar hebben we geen last meer van als we die mooie kunstwerken zien. En op een bepaalde manier wordt dat benadrukt in het boek. Doordat het personage Wieringa een loer wordt gedraaid door Hugo Adema. Hugo Adema krijgt een verloren gewaand dagboek van grootvader in handen, waarin alles staat over de oorlog. De man heeft aan het Oostfront gezeten. Ja, dat was echt een schurk eerste klas. En dat wil Wieringa heel graag hebben, maar die krijgt het niet. Want deze kunstenaar doet er zelfs een voordeel mee. Nou, ik kan daar verder heel lang over doorgaan. Dat zeg ik iedere keer natuurlijk. Maar ik heb me nog wel iets schuldig. Ja, dit is leuk, dit is analyse. Maar hij is een onweerbarstige, eigenlijk ironisch realistische verteller. En tegelijkertijd ook niet, Wieringa. Daarom leest dit ook zo prettig. Wat hij doet is toch wel die fenomenale stijl. Iedere zin is geladen. Iedere zin heeft metaforen. Iedere zin geeft je een ander vergezicht. Of geeft je een andere gedachte. En dat is ongelooflijk knap. Er zit ook nog iets schurkachtigs in. Er zit iets competitiefs in. Want ja, bij wie denk je nou aan dit onderwerp in de huidige Nederlandse literatuur? Een CEO die niet deugt en zo. Dit soort familierelaties. Bewalda? Ja, perfect. Peter Bewalda. En zoals we alle weten, Onno, mijn collega Onno heeft heel vaak, die gaat heel vaak langs bij Bewalda. En daardoor duurt het nog langer voordat Bewalda een keer doorkomt met dat nieuwe deel. Maar hij werkt natuurlijk heel hard. Alleen ja, Wieringa schrijft kennelijk sneller. Die in feite pikt hij ook dit onderwerp van Bewalda. En nog iets, het klinkt misschien wat speculatief. In feite haalt hij ook zo'n streek uit met Ilja Leonard Pfeiffer. Er zitten twee alinea's, vertelt hij het hele verhaal na van Alcibiades. Dat is een beetje, ja, macho gedrag. En ik vind dat ook wel leuk, want dat zien we niet zoveel meer in de huidige Nederlandse literatuur. Het is iets wat de groten uit de Nederlandse literatuur konden doen. En hij doet het. Oké, we moeten naar het volgende, ja, Jeroen. En ik ga het iets korter houden dan. Nou ja, Mensje van Keulen is gedundrukt in de Van Oorschot-reeks. Ja. En dat is altijd, dat is het echte eerbetoon. We hebben heel weinig instituties, we hebben heel weinig nog punten waar de literatuur verheerlijkt wordt. En dit is er zo in. Wanneer je in deze dundruk-editie van Oorschot terechtkomt, dan heb je wel wat bereikt. En bij Mensje van Keulen is dat terecht. Ik ga mezelf niet herhalen. Ik zeg al jaren dat ze eens een keer die PC Hoofdprijs moest krijgen bij deze. Dat moet eens een keer gebeuren. Maar het mooie is dat hier toch wel weer een wat andere Van Keulen getoond wordt dan we kennen. Hoe kennen we van Keulen? We kennen haar werk en ze is vooral beroemd door haar verhalen. Ze heeft ook prachtige romans geschreven. In jeugdliteratuur. We kennen haar toch wel als iemand die laveert tussen twee polen. Aan de ene kant horror, Tales of the Unexpected, Roald Dahl, Grand Guignol, barok, over de top. Aan de andere kant hebben we die verstilde kant, zeg maar Raymond Carver. We hebben alsof de schilderijen van Hopper tot leven komen. Verstild verdriet, stil huilen. Dat kan ze beide. En dat doet ze prachtig. Maar hier, dit boekje doet eer aan die twee polen. Het is onderverdeeld in verhalen, in poëzie en in dagboekfragmenten. Haar, ja, eigenlijk niets ontziende dagboektalent wordt ook getoond. Maar het aardige is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen eigenlijk jeugdliteratuur en volwassen literatuur. En terecht, want ook haar jeugdliteratuur is volwassen literatuur. Kan door volwassenen genoten worden, zoals dat ook voor toontellige geldt. En het aardige is ook dat hier een paar verhalen in stonden die ik nog niet kende. Een verhaal dat heet Verdriet. En dat gaat alleen maar over verdriet en heel groot huilen. Ik heb te weinig tijd om het voor te lezen. Ja. Maar ook die poëzie krijgt hier een hele andere bedding om. Jeroen, het zal je misschien plezier doen. Nee, ik wou even zeggen, iets anders. Dat het niet erg hoeft te zijn dat je nu ophoudt met mensen. Want ze zit straks in de taalstaat. Oh. En de mensen worden maar verwend. Dat bedoel ik. Ja. Nee, dan stop ik onmiddellijk. Okay. Alle ruimte aan mensen. Precies. Ik heb een boek van Michael Palin bij me, die jullie weer kennen natuurlijk als schrijver en acteur in Monty Python. En die jullie ook kennen als ontdekkingsreiziger, als tv-maker en hopelijk ook als schrijver. Hij heeft zich gestort op het leven van een oud-oom. Oud-oom Harry, zo heet het ook. Mijn oud-oom Harry, een verhaal voor oorlog en familie. En Over deze auto was niets bekend en niemand in de familie wilde er eigenlijk iets over zeggen. Ze wisten ook niets. Het enige wat restte was de naam op een grafzerk. En die grafzerk stamde uit de Eerste Wereldoorlog. Het was een van die vele jongens die vermoord werden in de loopgraven aan de Somme. En hij wilde het weten vanuit het idee, daar moet er wat meer over te vinden zijn. Maar ook vanuit het idee, misschien was dat wel iemand die een beetje op mij leek. Want Pelin komt uit, laten we het maar een zeer goed milieu noemen. Iedereen heeft ongeveer op Oxford gestudeerd, is daarvoor naar een beroemde jongensschool gegaan. Het waren ook nog heel veel geestelijken in de familie. Ze konden allemaal heel mooi dicht in het Latijn en grapjes in het Grieks maken. En deze Autumn Harry niet. Autumn Harry was een nakomertje. Ook daar gaat hij op in, wat het betekent om een nakomer te zijn. Hij voelde zich eigenlijk alleen maar een beetje gelukkig als hij in de tuin werkte, met landarbeiders omging. Maar hij moest wat. Hij moest wat van die familie. Dus ja, op school had hij oudere broers die geweldig waren in sport. Sport werd erg gewaardeerd op Engelse elitescholen. Nou, dat kon hij ook al niet. Hij werd toen uitgezonden naar verre landen. Hij ging eerst naar India. Daar mocht hij bij de spoorwegen werken. Calcutta, dat vond hij niet leuk. Toen ging hij terug naar Engeland. Familie maakte zich grote zorgen, want hij komt terug naar Engeland. Toen moest hij naar Australië. Daar kon hij ook bij een boer werken, eigenlijk als landarbeider. En dat vond hij dan ook niet heel geweldig, maar dan maakte hij wel vrienden. Maar toen gebeurde het. De oorlog begon, de Eerste Wereldoorlog. En hij gaf zich op met talloze Nieuw-Zeelanders. En daar begint het verhaal meer te leven. Want ja, oorlog is het grote avontuur waar zijn rusteloze ziel naar zocht. Maar hoe leuk was die oorlog? Nou, helemaal niet natuurlijk. Dus uiteindelijk, heb ik al verteld, komt die beroerd aan zijn eind. Het bijzondere aan dit boek is dat je de worsteling van Michael Palin merkt. Hij wil zo graag het verhaal van zijn auto vertellen, maar hij heeft bijna geen materiaal. Die oom die communiceerde nauwelijks, schreef brieven. Dan zei hij over zijn zussen, de dames zien er patent uit. Moeder zag er ook prima uit. Ja, dan ben je klaar. Hij probeert voortdurend er wat in te leggen. Voortdurend probeert hij, gaat hij op onderzoek, zegt hij, ja, hij is naar cafés gegaan, daar waren prostituees. We weten dat hij oog had voor vrouwen. En dat levert een grootvader. Goed boek op. Ja, dat levert een zeer goed boek op. Doordat hij zo moet invullen, schrijft hij eigenlijk een geschiedenis van de Victoriaanse tijd, die eindigt in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij brengt zichzelf er ook op een onnadrukkelijke manier in. Mm. Doordat hij zoveel lacunes moest vullen, wordt het een enorm levendig portret. En uiteindelijk resulteert het in iets heel moois. Namelijk, dit is het verhaal van een doodgewone man die niet altijd gelukkig was, die altijd geldgebrek had en die daar gestorven is zoals zoveel doodgewone mensen. Dit was het. Oké, dankjewel Jeroen. De titels kunt u allemaal nog nalezen op onze site. Wij moeten hoognodig naar het laatste onderwerp. Dat is Nan Goldin. Met haar onopgesmukte foto's was zij haar tijd ver vooruit. Rauw, alledaags, eerlijk, intiem. Nan Goldin fotografeerde zichzelf en haar vrienden thuis en in het uitgaansleven. Down en high van de drugs, liefde, seks. In het Stedelijk Museum zijn al die foto's teruggebracht naar 6 slideshows. Een indrukwekkende overzichtstentoonstelling die laat zien dat de kunstenaar nog steeds een grote invloed heeft. Joke de Wolf is hier, hartelijk welkom, kunsthistoricus. Ja, je hebt hem ook gezien, hè, die tentoonstelling. Klopt, ja. Als je nou iemand zou zeggen tegen jou, goh, Nan Goldin, nooit van gehoord, wat zou je dan zeggen? Wie is zij dan? Zij is inmiddels 70 jaar oud nu. En ze heeft allemaal continu, eigenlijk vanaf dat ze volwassen was, foto's gemaakt. En daar maakt ze verhalen van die tegelijkertijd heel persoonlijk zijn, zoals je ook al zei. Ja. Maar en waar ze dus, zeg maar, ja, slideshows van maakt. Hè? Dus korte foto's allemaal achter elkaar gezet. Alhoewel er ook wel gewoon boeken zijn met foto's van haar. Ja, ja, precies. En wat je op die foto's ziet is eigenlijk heel persoonlijk. Hè? Wat je zei, zijn echt, nou ja, de vrienden naakt, alles gebeurt er. In bed, maar tegelijkertijd zijn het ook hele universele verhalen. Dus het zijn, vond ik, dat merkte ik steeds meteen. Zo van, ja, het zijn, het is heel persoonlijk. En ja, hele details van haar leven. En ze is drugsverslaafd, heeft alles, ze heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar door de manier van presenteren en ook met de muziek erbij, zoals dat nu in het Stedelijk, zijn het juist ook hele universele verhalen over moederschap, over mens zijn. Ja. Moederschap, sterfte, rouw, liefde. Het gaat over een hele ruwe tijd. Jaren 70, ja. 80, New York. Vieze bedden, kraakpanden. Het is echt de zelfkant die je ziet. Iedereen verslaafd, dat zei je al. En dat geeft het dus de rauwheid. Maar het zijn uiteindelijk gewoon in essentie snapshots die ze maakt. Ja, ja, precies. Maar wel hele goede snapshots. Hè? Want daar hele zit esthetische. Het, ja, ja, want je denkt soms inderdaad van ja, je ziet het. Het ziet er soms echt verschrikkelijk rommelig uit. Het is ook niet. Mensen zijn gewoon een beetje ongelukkig. Soms hebben ze seks en dan is de foto zelfs onscherp. Maar elke foto is wel volgens mij heel zorgvuldig gekozen. Ja. Maar goed, er is nog één ding natuurlijk om je eigen omgeving te fotograferen. Hè? En dat was in die tijd al baanbrekend, jaren 80 denk ik zo'n beetje. En zij is al heel snel eigenlijk na de afstuderen is ze bekend geworden met dat fotowerk. En dat hele nachtleven. Maar toen op een gegeven moment die AIDS-epidemie om zich heen sloeg, toen werd het ook echt activistisch, hè? Ja, klopt. En ze maakte dus ook een show in 1989. En die werd meteen min of meer verboden door de Amerikaanse autoriteiten. Omdat ze daarmee al aan de kaak stelden. Ze van, hé, maar er is AIDS, dit is verschrikkelijk. Daar moet meer aandacht voor zijn. En op dat moment was de regering nog zo preuts en wegkijkend. Die deden er niks mee, dat het voor homo's was. En daar is zij toen heel erg strijd voor gaan leveren. Ja, dus dat activistische, dat zat er dus toen ook al in. Dat zullen we laten zien, hè? Want zij is verslaafd geweest aan oxycodon. Zij heeft later ook, dat was volgens mij vorig jaar, is er een film van haar, All the Beauty and the Bloodshed. Is die ook te zien eigenlijk in Stedelijk? Nee, die is niet te zien. Die gaat over de strijd die zij aanbindt met de puissant rijke Amerikaanse farmaceutenfamilies die ervoor zorgen dat zoveel mensen verslaafd zijn. En die allerlei kunst sponsoren. En dan wordt er actie gevoerd in musea. Dus dat activistische, dat zat ook al in haar fotografie. Ja, klopt. Het Sackler Imperium, waar een aantal van die musea waar nu deze tentoonstelling te zien is, zijn ook lange tijd gesponsord door Sackler. Ja, ja. Trouwens. Ja, ja. Dat, maar ze vertelden dat er dus nog steeds ook musea, vooral in Amerika, argwanend zijn om haar binnen te laten, omdat ze dus zo kritisch kan zijn en dat er heel vaak in die boards, dat het bestuur van die musea, mensen zitten die ook connecties hebben met dat soort farmaceutische industrieachtige bedrijven. En dat ze heel blij was dat dat in Europa dan iets minder het geval was. Ja. Wat ik ook opmerkelijk vond, dat ze haar tijd ver vooruit was, omdat dat een aantal dingen gaan ook over transgender, non-binair. Dat is een thema dat volgens mij in die tijd nog helemaal niet zo groot op de agenda stond. Ja, ja, klopt. En er zitten veel foto's tussen die daarover gaan. Nou, er is een heel paviljoen, één slideshow die daar helemaal over gaat. The Other Side heet die, hè? Met een opmerkelijk nummer van Charles Aznavour. Nou, vertel jij het maar. Ja, nee, ik was ook helemaal verbaasd. Want ja, je hoort dus die muziek, ze heeft dus steeds. Dat is heel belangrijk ook in hoe je die slideshows ervaart. Er komen steeds muziek, soms stukjes en soms bijna een heel nummer voorbij. En dit begint, die Other Side begint inderdaad met een lied van Charles Aznavour. In het Engels? In het Engels. En dat gaat dus over iemand die een striptease doet en dan opeens ook zegt van, hé, maar ik laat mijn, ik stond naakt en opeens flipte ik naar het andere geslacht. En dat soort tekst. En ik kende dat nummer helemaal niet. Nee. Maar nee. Het was echt gewoon één op één bijna op die foto's. Ja. Ja. Dat werkt wel heel goed, hè, met die muziek erbij. Extreem goed, ja. En ze gebruikt het ook op zo'n mooie manier. En nou ja, heeft wel veel muziek uit haar tijd ook. Dus, nou ja, net daarvoor, dus Velvet Underground. Maar ook wat modernere dingen. Ook soms, wel klassiek. Ja, klassiek. En ze heeft ook laatste dingen, die Siren. Dat gaat ook over dans en over extase. Daar heeft ze dan muziek laten componeren. En dat werkt, is ook heel mooi. Ja, dat is een wat meer thematische tent, als ik het dan zo mag zeggen. Ze heeft er ook eentje over haar jeugd en over haar zusje die zelfmoord heeft gepleegd. Nou ja, dat is ook meteen echt de meest dramatische. En ook, ja, ze zijn allemaal persoonlijk, maar hier gaat het echt laten zien hoe die opvoeding en die verschrikkelijke relatie tussen haar oudste zusje, die dus, even kijken, 7 jaar ouder was dan zij, en met haar ouders en vooral met haar moeder heel slecht was. En die werd vanaf haar 12e in allemaal instituties gezet. En verschrikkelijke psychiatrische behandelingen onderging. En op de 18e zelfmoord heeft gepleegd. Toen was Nen 11. Nen Goldin was toen zelf 11. Ja. Ik vind het zo bijzonder om het nu te zien. Omdat op de een of andere manier die foto's van waarde veranderen in deze tijd. Nu iedereen op Instagram zit en de hele dag foto's neemt op de mobiele telefoon. En we eigenlijk ons leven veel meer door een camera zien. Dus wat zij toen al deed, doen mensen nu. Dat activisme is ook heel actueel. Maar zij stelt zich daartegen te weer en zegt: ga nou niet de hele tijd foto's maken. Het is ook op de tentoonstelling gevraagd: doe het alsjeblieft. Ja. Niet. Dus wat zij zelf deed, alles vastleggen. Daarvan zegt ze van de jonge mensen: nee, doe het weg. Ja, heel interessant, klopt. Vind ik. Ja. Maar het gaat natuurlijk over het tweedehands vastleggen, wat ze niet wil. Ze wil volgens mij dat je dus inderdaad alles beleeft. En misschien dan van de echte dingen mag je waarschijnlijk wel foto's maken, natuurlijk. Maar dat de hele tijd op die telefoon kijken om te zien wat er dan in de wereld gebeurt, dat is volgens mij wat ze heel erg afkeurt. En daar verzet ze zich tegen. Maar als je inderdaad die slideshow ziet, die soms ook echt dia's zijn, hè? Dus je hoort ook dia-apparaat. Dat vond ik wel erg opmerkelijk soms. Het is een beetje swipen eigenlijk. Ja, eigenlijk een soort van swipen. Maar het is natuurlijk heel gecontroleerd door haar. Met die muziek en ook door de tijd die je ernaar kijkt. Het is steeds, het is volgens mij minder dan een seconde. En het gaat maar door. En je kan dus ook niet stoppen. Het is zij heeft de controle. Ja, en die rauwheid. Want ik vroeg aan Mieke: hoe hebben jullie die jaren 70 en 80 eigenlijk overleefd? En toen zei Mieke na afloop heel terecht: nou, heel veel mensen hebben het niet overleefd. Ja, en dat in is haar ook omgeving in ieder geval wel. En dat was, of dat niet? Zegt ze ook, precies. Dat zegt ze ook eerst, dat ze eerst het ervaring had van: oh, ik leg alles vast. Ik ben, hier kan ik zo gelukkig terugkijken later naar alles wat ik had. En dan realiseert ze zich: oh nee, maar eigenlijk is het één grote melancholie geworden. Want iedereen, bijna iedereen die ik hier fotografeerde, is dood. En gestorven aan AIDS of aan overdoses. Die namen worden ook steeds genoemd. Precies, ja. Dus die eert ze wel, die overleden vrienden. Ja. Nou, ze was er ook, hè? Ja, zeker. Heel klein iemand. Ja, maar strijdbaar nog steeds. Nou. Ja. Mooie tentoonstelling, hè? Prachtig, ja. Echt heel erg mooi. Ja, vond ik ook. Joke de Wolf, dank je wel. Die tentoonstelling heet This Will Not End Well. Te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En wij zijn aan het eind gekomen. U hoort het al aan de muziekjes. Zometeen Margriet Vromans, die presenteert de Taalstaat. En die heeft dus Mensje van Keulen te gast. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1, podcast. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. We gingen op zoek naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En vonden de lentetuin van Vincent van Gogh, afgeleverd in een blauwe IKEA-tas. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. Luister aflevering 5 van de podcast De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman. Je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check, ja. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Omdat ik in een rolstoel zit, zien mensen mij soms letterlijk niet zitten. 1 op de 3 Nederlanders ziet mensen met een lichamelijke beperking wel eens over het hoofd. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Help Nederland een stukje toegankelijker te worden. Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO.